सुनो हो नरवई सुधी बुधि का विचार पंचतातले उत्पना सकद संसार पहले आरंभ घट पर क्या करो निष्पति नर वै बोध कतंता श्री गोरख जती पहले आरंभ जानो काम क्रोध अहंकार मन माया विषय विकार हंसा पकड़ी घात जिने करो तृष्णा तजो लोभ परहरो छांडो दंड रहो निर्दंड तजो अलंगन रहो अबंध सहज जुगती ले आसन करो तन मन पवना दृढ़ करी धरो संयम चितो जुगत आहार न्यंजात जो जीवन का काल छाडो तंत मंत वेदंत जंत्रम गुटिका घात पाखंड जड़ी बुटी का नाव जिन ले हो राज द्वार पाव जिनी दे हो थंभन मोहन विधिकरण छांडो चाट सुनो हो जोगे सरो जोगा रंभ की बात और दशा पर हरो छत्तीस सकल विधि ध्यावो जगदीश बहुविधि नाटारंभ निबारी काम क्रोध अहंकार ही जारी नैन महारस फिरौजिनी देश जटा भार बंधौजिनी केस रुख बिरख बाड़ी जिन करो कुवा निगान खोदी जिनेमरो टूटे पवना छिद काया आसन दिधी करो बसराया तीरथ बरत कर गिनी करो गिर पर्वता चढ़ी प्राणमती हरो पूजा पाठी जपो जिनी जाप जोग माही विटंब आप छांडो बैद बणज व्यापार परिवा गुणिवा लोकाचार बहु चेला का संग निवारी उपाधि मसान बाद विषटारी ये ता कहिए प्रतिच्छ काल एकाएकी रहो भुआली सभा देखी मांडो मति ज्ञान गूंगा गहिरा होई रहो अजान छांडराव रंक की आस भिक्षा भोजन परम युदास रस रसायन गोटिका निवारी रिधि परहरों सिद्धि लेहु विचारी परिहरों सुरापान अरुभंग ताते उपजे नानारंग नारी सारी किंगुरी तिन्यो सतगुरु परहरी आरंभ खट पर जय निष्पति नर वै बोध कथंत श्री गोरख जति जुझ मर्द बे कुल को हासिल करे है आखिर एक कतरा न देखा जो दरिया न हुआ होगा एक बूंद भी ऐसी नहीं है अस्तित्व में जो आज नहीं कल सागर न हो जाए अंश अंशी हो जाता है खंड अखंड हो जाता है सीमित असीम हो जाता है एक बूंद भी ऐसी नहीं है जिसकी नियति में सागर होना ना हो तो फिर एक मनुष्य भी कैसे हो सकता है जो परमात्मा होने से वंचित रह जाए परमात्मा होना मनुष्य का स्वभाव है जैसे बूंद सागर हो सकती है ऐसे मनुष्य सीमाओं से मुक्त हो जाए तो परमात्मा हो सकता है मनुष्य परमात्मा है सिर्फ सीमाएं गिराने की बात है मनुष्य के परमात्मा होने में और कोई बाधा नहीं हमने चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच रखी हमारी खींची हुई रेखा है हमें उस रेखा के बाहर नहीं जाते हमने ही दीवार बना ली हमने ही सुरक्षा का आयोजन कर लिया है हम ही ज्ञात में आबद्ध हो गए अज्ञात पुकारता है पर भय के कारण हम यात्रा पर नहीं निकल पाते योग की यात्रा अज्ञात की यात्रा है लेकिन अज्ञात की यात्रा पर तो वही जाएगा जो ज्ञात से थक गया तुमने जो जाना है उससे मन भरा अगर मन भर गया है तब तो परमात्मा तक जाने का कोई सवाल नहीं उठता परमात्मा तुम्हें मिल ही गया मन भर जाने का नाम ही तो परमात्मा का मिलना है मन भरा नहीं, मन जरा भी भरा नहीं, खाली का खाली है। सिर्फ आशाएं कल भर जाएगा, परसों भर जाएगा उलझाए रखती है। सिर्फ आश्वासन झूठे जो कभी पूरे नहीं होते, किसी के कभी पूरे नहीं होते। कल मैं एक लोकप्रिय गीत सुन रहा था, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ऐसे लोग कभी नहीं हुए जिनके प्यार को प्यार मिला हो। इस संसार में कभी कोई तृप्ति को उपलब्ध नहीं हुआ। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब गलियां मांगी कांटों का हार मिला, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम ख्वार मिला, बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ, हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला, इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, उफ न करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे, गम से अब घबराना कैसा, गम सौ बार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, ऐसे लोग कभी हुए ही नहीं। यहां तो जिसने भी कलियां मांगी है उसी को कांटों का हार मिला है। इस संसार में कांटों के सिवाय कुछ और है ही नहीं। हाँ, दूर से फूल दिखाई पड़ते, पास आने पर कांटे सिद्ध होते। जो नहीं मिला है प्यारा लगता है, जो मिल जाता है वही व्यर्थ हो जाता है। अभाव में आकर्षण है, दूर के ढोल सुहावने हैं। योग की यात्रा पर तो वही निकलेगा जिसे ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि यहाँ सुख मिलना संभव नहीं, सुख असंभव है संसार में, क्योंकि संसार का अर्थ होता है बहिर्यात्रा, अपने से बाहर जाना, और अपने से बाहर जाके कोई कभी सुख को उपलब्ध न हो सकेगा, क्योंकि जितने तुम अपने से दूर हो जाओगे उतने ही स्वभाव के प्रतिकूल हो जाओगे, और स्वभाव में डूब जाना सुख है, अपने स्व में निमग्न हो जाना सुख है। स्वभाव सुख है, विभाव दुख है। तो जितने तुम अपने से दूर जाते हो धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, उतने ही तुम दुखी होते चले जाते। संसार का अर्थ ये वृक्ष नहीं, ये चांदारे नहीं, संसार का अर्थ है मन की बाहर जाती हुई दौड़, बहिर यात्रा संसार है, अंतर यात्रा धर्म है। जरा अपने जीवन को गौर से देखो, विचारो, तो ही गोरख के ये अमृत शब्द समझना आ सके। गोरख के ही क्यों, समस्त बुद्ध पुरुषों के वचन इसलिए तुम्हारे काम नहीं आते कि तुमने अपने जीवन का निरीक्षण नहीं किया। अभी भी तुम्हारी आशाएं शेष, अभी भी तुम्हारी आशाएं खंडित नहीं हुई है। धोखा है तमाम बहरी दुनिया, देखेगा तो ओंठ तर न होगा। दिखाई पड़ता है जल लहर ले रहा है, पर दूर से दिखाई पड़ता है, मृग मरीचिका है, और जब पास जाओगे ओंठ तर भी ना हो सकेंगे। कंठ तक पहुंचने की तो बात दूर, ओंठ भी तर ना हो सकेंगे। सब्ज होती ही नहीं यह सरजमी, दुख में खायस दिल में तू बोता है क्या, इस जमीन पर हरियाली कभी होती ही नहीं। तू नाहक ही इच्छाओं के बीच बोरा है अपने दिल में, बहुत पछताएगा, ये बीज कभी अंकुरित तो होते नहीं, सब्ज होती ही नहीं यह सरजमी, दुख में खायस दिल में तू बोता है क्या। क्यों बोए चले जाते हो नई नई आकांक्षाओं के बीच, पुराने बीज नहीं उपजते तो तुम नए बीज बो देते हो, ऐसा जन्म जन्मों से कर रहे हो। पास के गए पे एक बूंद न हाथ लगे। दूर सो दिखात मृग तृष्णा न पानी, शंकर प्रमाण सिद्ध रंग को न संग पर, जानी पर अंबर में नीलिमा समानी। भाव में अभाव है अभाव में धो भाव भरियो, कौन कहे ठीक बात काहू ने न जानी। बहुत उलझन है इस जगत की, भाव में अभाव है, जो होता है वो तो भूल जाता है, जो है वह तो दिखाई नहीं पड़ता। भाव में अभाव है, अभाव में धो भाव भरियो, और जो नहीं है उसमें हमारे भाव उलझे रहते, जो तुम्हारे पास नहीं है उसमें तुम अटके हो। ये बात तो तुम्हें जान के हैरान होगी, लोग सोचते हैं कि जो हमारे पास है उसमें हम अटके हैं, गलत। जो तुम्हारे पास है उसमें तो तुम जरा भी नहीं अटके हो, जो तुम्हारे पास नहीं है उसमें अटके हो। तुम्हारे पास 10,000 रुपए है उनमें तुम नहीं अटके हो, 10,00,000 जो अभी तुम्हारे पास नहीं है उनमें तुम अटके हो। तुम ये 10,000 छोड़ भी दो तो कुछ लाभ ना होगा, जब तक वे 10,00,000 में छूट जाए जो तुम्हारे पास नहीं। ये बड़ी जर उल्टी सी बात मालूम होगी कि जो नहीं है उसमें हम उलझे, जो पत्नी तुम्हारे पास है उसमें तुम नहीं उलझे हो, उससे तो तुम कब के मुक्त हो गए, उसे तो तुमने देखना ही बंद कर दिया है, उसे तो तुम पहचान भी ना सकोगे। कितने दिन हो गए, कितने वर्ष जब से तुमने पत्नी को देखा नहीं है भर आंख। अपनी पत्नी को देखता ही कौन, दूसरों की पत्नियों को लोग देखते। जो तुम्हारे पास नहीं उससे तुम उलझे हो, अभाव ने उलझाया है। इसलिए सद्गुरु का बड़ा बेबूझ काम है, वो तुमसे वही छीन लेता है जो तुम्हारे पास नहीं और तुम्हें वही दे देता है जो तुम्हारे पास है। पास जाके पाओगे बूंद भी नहीं है वहां जहां सागर लहराता मालूम पड़ता था। ये धोखा ऐसे ही है जैसे आकाश नीला दिखाई पड़ता है, बस दिखाई पड़ता, आकाश का कोई रंग नहीं है। आकाश कोई वस्तु थोड़ी है कि उस पर रंग पोता जा सके, आकाश तो शून्य का नाम है, शून्य को कैसे रंगोगे। आकाश नीला दिखाई भर पड़ता है, शंकर प्रमाण सिद्ध रंग को न संग पर, जानी पर अंबर में नीलिमा समानी। पक्का प्रमाण है इसका, वैज्ञानिक प्रमाण है कि आकाश में कोई रंग नहीं होता, लेकिन फिर भी नीला दिखाई पड़ता है। और मरुस्थल में जब तुम प्यास से विदग्ध हो रहे हो, तुम्हारी प्यास ही मृग मरीचिकाएं पैदा कर लेती, और साधारण आदमी की तो बात छोड़ दो, असाधारण पुरुष भी मृग मरीचिकाओं में पड़ जाते। राम तक स्वर्ण मृग को पकड़ने निकल पड़े, स्वर्ण मृग होते कभी हुए, कथा प्यारी। सीता को गमा बैठे राम, रावण के कारण नहीं, स्वर्ण मृग को खोजने निकल पड़े इस कारण। अगर तुम मुझसे पूछो तो रावण ने सीता चुराई ये बात गौण है, राम ने सीता गमाई ये बात महत्वपूर्ण। थोड़ा सोचो तो, तुम भी होते तो सोचते कि कहीं सोने का मृग होता है, कभी हुआ है, लेकिन स्वर्ण मृग दिखाई पड़ा पिता को, क्यों था उसे छोड़ गए उसके लिए जो नहीं और जो कभी हुआ नहीं और कभी हो भी नहीं सकता है। बुद्धि जिसके बिल्कुल विपरीत है, विचार जिसके विपरीत है, समझ जिसके विपरीत है, वो स्वर्ण मृग को खोजने चल पड़े। मगर कथा प्रीति कर, ऐसे ही तो हम सब भी स्वर्ण मृग को खोजने निकले हैं और सीताओं को गमा बैठे। सीता यानी तुम्हारी आत्मा जो तुम्हारे पास है, उसे तो तुम भूल ही गए हो, उसकी तरफ तो पीठ कर ली, चले स्वर्ण मृग की तलाश में, पद प्रतिष्ठा धन यश गौरव ये सब स्वर्ण मृग है जो न कभी हुए हैं न कभी होते हैं। हस्ती अपनी हुबाब की सी यह नुमाइश सुराब की सी, चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात खाब की सी। जरा अपना हृदय उस परलोक की तरफ भी खोलो, क्योंकि यहाँ तो सब है जो सपने जैसा है। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, दिल की आंख उस सत्य की तरफ भी खोलो, घूंघट हटाओ, पर्दे उठाओ। यहाँ की औकात खाब किसी है, क्योंकि यहाँ की जो सत्ता है इस संसार की, वो एक स्वप्न से ज्यादा नहीं। हस्ती अपनी हुबाब किसी, एक बुलबुले जैसी हस्ती, पानी का बुलबुला, अभी बना अभी मिटा। यह नुमाइश सुराब किसी, यह तो मृग जल जैसा प्रदर्शन चल रहा है, झूठा मान लिया इसलिए है। और लोग क्या क्या मान नहीं लेते। हमारा सारा संसार हमारी मान्यताओं से निर्मित है, हमने मान लिया है। सारी बात मानने की है, और मान लिया है तो चले चले जाते हैं। जिसने नहीं माना है वैसा वह हंसेगा। जिस आदमी को धन की दौड़ लगी है उसके लिए धन सत्य है, और जिसको धन की दौड़ नहीं लगी वो हंसेगा कि तुम पागल हो, धन का करोगे क्या, धन से होगा क्या, सब पड़ा रह जाएगा। जिसकी मान्यता नहीं है वह बड़ा हैरान होता है कि तुम किस चीज के पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन जिसकी मान्यता है उसकी आंखों में नशा है, वह होश में नहीं। हमारी कामना, हमारी तृष्णा, हमारी दौड़, हमारी महत्वाकांक्षा का परिणाम है। और जो इस महत्वाकांक्षा के ज्वर से नहीं जागेगा वह कभी पहचान न पाएगा स्वयं को। स्वयं को जाने बिना कोई सुख नहीं, स्वयं को जाने बिना कोई संगीत नहीं, स्वयं को जाने बिना कोई अमृत का स्वाद नहीं। ये सूत्र उसी अमृत की तलाश के लिए। सुनो हो नरवे शुद्ध बुद्धि का विचार। गोरख कहते हैं ए सम्राट हो, तुम्हें सम्राट कहते ही याद रखना, क्योंकि हो तो तुम सम्राट, मान लिया है तुमने कि विमंगे हो तो तुम मालिक, मान लिया कि गुलाम, मान लिया तो हो गए। सुनो हो नरवे ए सम्राटो, सुनो शुद्ध बुद्धि का विचार, थोड़ी समझ की, थोड़ी बोध की बात भी सुनो, कि दौड़ते ही रहोगे कि भागते ही रहोगे, रुकोगे नहीं। रुककर थोड़ा विचार न करोगे कि बहुत दौड़ लिए कहां पहुंचे, एक दफा पुनर्निरीक्षण करो। पंच तत्त्वले उत्पन्ना सकल संसार, ये तुम जिन चीजों के पीछे दौड़े जा रहे हो वहां कुछ भी नहीं है, पांच तत्वों का खेल है, मिट्टी जल वायु अग्नि आकाश, इनसे ये सारा खेल निर्मित हुआ है। इस खेल में कुछ भी नहीं, और जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर मौजूद है। इन पांच तत्वों के जो पार है वह तुम्हारे भीतर मौजूद है। ये पांच तत्व तो बनते हैं और मिटते हैं, गिरते हैं और उठते हैं, ये तो लहरें हैं। इनके साथ तुम कभी आनंदित न हो सकोगे, क्योंकि ये बन भी नहीं पाती कि मिट जाती। इनके साथ तुम कैसे जी पाओगे, ये क्षणभंगुर है, और जो क्षणभंगुर है उससे दुख मिलता है। तुम जरा उसे खोजो जो शाश्वत, और वह तुम्हारे भीतर बैठा है। इस संसार को अगर देखो गौर से तो तुम्हें देखने वाले का स्मरण आने लगे, और अगर इसे मूर्छा से देखो तो देखने वाला तो भूल ही जाता है। उलझ गए दृश्य में, जो उलझा दृश्य में वह भटका, और जो दृष्टा में जागा वह पहुंच गया। पहले आरंभ घट परचा करो निष्पत्ति, नरवे बोध कथन श्री गोरख जति। गोरख कहते हैं ए सम्राटो, तुमसे चार बातें कहनी। गोरख अपनी पूरी जीवन चिंतना को इन चार बातों में ढाल देते। पहले आरंभ घट परचा करो निष्पत्ति, चार बातें। पहला है आरंभ, आरंभ का अर्थ है अभी तुम बाहर ही दौड़ते रहे हो, तुमने अंतर यात्रा का आरंभ भी नहीं किया, तुमने आंखें पीछे नहीं फेरी, तुमने लौट के नहीं देखा, जिसको महावीर ने प्रतिक्रमण कहा है। चित्त की दो दशाएं हैं, आक्रमण, आक्रमण यानी बाहर की तरफ, प्रतिक्रमण यानी भीतर की तरफ, आक्रमण यानी दूसरे पर, प्रतिक्रमण यानी अपने पर, या जिसको पतंजलि ने प्रत्याहार कहा है, लौट आओ, अपने पर लौट आओ। इसी को जीसस ने कन्वर्शन कहा है। कन्वर्शन का अर्थ नहीं होता कि कोई हिंदू ईसाई हो जाए, कि कोई ईसाई हिंदू हो जाए, ये कोई कन्वर्शन। कन्वर्शन का अर्थ होता है बहरी यात्रा अंतर यात्रा हो जाए। तुम मंदिर बाहर न खोजो, भीतर खोजो। तुम बाहर के तीर्थों पर मत जाओ, तुम भीतर स्नान करो, तुम ध्यान में डुबकी लो, तो जीवन में क्रांति शुरू होती। उस क्रांति को गोरख कहते हैं आरंभ। तभी तुम्हारा मनुष्य होना शुरू हुआ, इसलिए कहते हैं आरंभ। पशु भी बाहर जीते हैं, पौधे भी बाहर जीते हैं, सिर्फ एक मनुष्य है इस पृथ्वी पर जो भीतर भी जी सकता है, उसकी ही यह संभावना है, जो आत्म साक्षात्कार कर सकता है। बाहर तो सभी दौड़ते हैं, इसमें कुछ खूबी नहीं। तुम्हारे जीवन में महिमा प्रारंभ होती है उस दिन जिस दिन तुम भीतर लौटना शुरू होते हो, हुए गौरवान्वित, हुए महिमान्वित, हुए मनुष्य। तुम्हारे भीतर जन्म हुआ आत्मा का, तुम्हारे भीतर परमात्मा की तलाश शुरू हुई, और ये बड़ी से बड़ी क्रांति है, और कोई इतनी बड़ी क्रांति नहीं, अंतर क्रांति। उसको कहते हैं गोरख आरंभ। वो कहते हैं कि सुनो ए सम्राटों, तुमने अभी अपने साम्राज्य का आरंभ भी नहीं किया। जिस संपत्ति के तुम मालिक हो, तुमने पहली कुदाली भी नहीं मारी उस खजाने को खोदने के लिए। दूसरा घट, घट का अर्थ होता है घड़ा। ये जो शरीर, ये घड़ा है, घट मंदिर है, इसके भीतर मालिक छिपा है, इस घट के भीतर आकाश छिपा है। घट में ही मत उलझ जाना, क्योंकि जब तुम भीतर की तरफ मुड़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि शरीर इतनी छोटी चीज नहीं है जितनी तुमने समझी। शरीर बड़ा रहस्यपूर्ण, शरीर अपने आप में एक संसार है। वैज्ञानिक कहते हैं एक एक शरीर में कम से कम 7 करोड़ जीवाणु हैं। इसलिए हमने इसको पुरुष कहा है आत्मा को, क्योंकि शरीर को पुर कहा है, नगर, बसा हुआ नगर। बंबई भी छोटी है, कलकत्ता भी छोटा है, कलकत्ते की आबादी 1 करोड़, तुम्हारे शरीर की आबादी 5 करोड़। 5 करोड़ जीवाणु, 5 करोड़ जीवंत कोष्ठ तुम्हारे शरीर का निर्माण करते, ये कोई छोटी घटना नहीं। सिर्फ शरीर की छोटी सी सीमा को देख के भ्रांति में मत पड़ जाना। अब तो तुम्हें जानना चाहिए कि वैज्ञानिकों ने अणु शक्ति की खोज की। अणु तो आंख से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अणु का विस्फोट हो तो 90 सेकंड में 1 लाख आबादी वाला हिरोशिमा राख हो गए। जो आंख से नहीं दिखाई पड़ता उसमें इतनी विराट ऊर्जा छिपी हो सकती। तो देह तो बहुत बड़ी है, इसमें बड़ी विराट ऊर्जा छिपी, इसके बड़े रहस्य। अगर तुम अंतर की तरफ मुड़ोगे तो पहला परिचय तो देह से होगा, क्योंकि देह मंदिर है। अगर मंदिर में जाओगे तो पहले मंदिर की सीढ़ियां चढ़ोगे, मंदिर की दीवारें पार करोगे, द्वार से गुजरोगे, तब अंतरग्रह में पहुंच पाओगे। इसलिए पहले तो अंतर यात्रा शुरू करो, फिर इस घर से परिचित हो, नहीं तो मालिक से मिलना न हो सकेगा। स्वाभाविक है इस देह का विरोध मत करना, इसको सताने मतलब जान, नहीं तो समझ ना पाओगे। यह प्रभु का बड़ा प्यारा वरदान है, इसको दबाना मत, सताना मत, परेशान मत करना, क्योंकि इसको दबाना, सताना, परेशान करना प्रभु का इंकार, नास्तिकता है। आस्तिक तो परमात्मा को धन्यवाद देगा कि कैसी प्यारी देह दी, मिट्टी में भी कैसा रूप भरा, पंच तत्वों में भी कैसा जादू, परमात्मा जादूगर, उसके जादू की सबसे बड़ी, सबसे बड़ा प्रमाण अगर कोई हो सकता है तो तुम्हारी देह। वैज्ञानिक कहते हैं जितना काम देह में होता है, अगर हमें किसी कारखाने में करना पड़े तो 4 मील तक उसकी आवाज गूंजेगी। अभी तक हम उपाय नहीं खोज पाए, विज्ञान ने बहुत गति कर ली, जमीन से आदमी को चांद पर उतार दिया, अणुबम का विस्फोट किया, और अब इतने अणुबम हमारे पास इकट्ठे हैं कि हम सारी पृथ्वी को भस्मीभूत कर सकते हैं, एक बार नहीं 1000 बार। विज्ञान के इस परम विकास के बावजूद भी विज्ञान अभी इसमें सफल नहीं हो पाया है कि एक रोटी को खून में बदल दे। रोटी को खून में बदलना अभी संभव नहीं हो पाया, यह जादू तुम्हारी देह में घटता है। और इतना ही नहीं कि रोटी खून बनती है, मांस बनती, रोटी तुम्हारा मस्तिष्क भी बनती, रोटी तुम्हारा विचार भी बनती, रोटी किसी अपूर्व द्वार से तुम्हारी चेतना को भी प्रज्वलित रखती है। इसलिए तो कहा भूखे भजन न हो गोपाला, भूखा आदमी भजन नहीं कर सकता, भूखे आदमी के पास भजन करने योग्य ऊर्जा नहीं होती, भजन के लिए पेट भरा होना चाहिए। इसलिए जो देश गरीब हो जाता है वहां भजन खो जाता या भजन झूठा हो जाता। इस देश में भजन कभी सच्चा था क्योंकि देश संपन्न था, कम से कम रोटी रोजी लोगों को मिल जाती थी, कोई भूखा नहीं मर रहा था। उन दिनों बुद्ध पैदा हुए, महावीर पैदा हुए, गोरख पैदा हुए, पतंजलि और कृष्ण, और हमने बड़ी ऊंचाइयां दी, कम से कम लोग भूखे नहीं थे, समृद्ध थे, ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि उनके पास कोई संपत्ति का अंबार था, ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन भूखे नहीं थे, देह तृप्त थी, भजन उठ सकता था। जब कोई देश गरीब होता है तब वहां कम्युनिज्म उठता है, धर्म नहीं, तब लोग मारने मरने को उतारू हो जाते, तब घिराव होते हैं, हड़तालें होती हैं, दंगे फसाद होते हैं, हत्याएं हिंसाएं होती हैं, तब भजन नहीं उठता। भूखा आदमी हिंसा कर सकता है, प्रेम नहीं, भूखा आदमी क्रुद्ध होता है, भूखा आदमी करुणावान नहीं हो सकता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं ये देश अगर ज्यादा दिन गरीब रह गया, जैसा कि इस देश के नेताओं ने तय कर रखा है कि ये गरीब रहे, अगर ये देश ज्यादा दिन गरीब रह गया तो इस देश में सिवाय कम्युनिज्म के और कोई संभावना न रह जाएगी। जाने अनजाने ये देश कम्युनिज्म की तरफ ले जाया जा रहा है, ले जाने वाले शायद इस बात से परिचित भी ना हो, होश भी ना हो उन्हें, शायद वे तो यही कोशिश कर रहे हैं कि देश कम्युनिस्ट ना हो जाए। मगर तुम्हारी कोशिशों का सवाल नहीं है, अगर देश गरीब रहता है तो कम्युनिज्म के सिवाय कुछ और हो नहीं सकता है, भजन नहीं पैदा हो सकता। जल्दी करो, इस देश की दीनता, दरिद्रता, इसकी भुखमरी मिटानी ही होगी, नहीं तो एक बड़े गड्ढे में गिरेगा जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो जाना कठिन बात नहीं, एक बार ये देश अगर कम्युनिस्ट हो गया तो फिर ये गुलामी की जंजीरें तोड़ना असंभव, करीब करीब असंभव है। रूस जैसा देश नहीं तोड़ पा रहा है तो हम तो तोड़ ही नहीं पाएंगे, हम तो बड़ी आसानी से गुलाम हो गए थे और हम तो हजारों साल तक आसानी से गुलाम रहे, और कम्युनिज्म तो भयंकर गुलामी, हाँ रोटी मिल जाएगी और आत्मा छिन जाएगी, मगर उस कीमत पर रोटी लेना बड़ी ग्लानी की बात होगी। रोटी पैदा की जा सकती है, थोड़ी समझ बूझ की जरूरत है। रोटी पैदा करना कठिन नहीं है, लेकिन मूर्ता इतनी पुरानी हमारी हो गई है कि जिन कारणों से हम गरीब हैं उन्हीं कारणों को हम बढ़ाए चले जाते हैं, और जिन कारणों से हम गरीबी मिटा सकते हैं उन्हीं कारणों के हम दुश्मन हैं। इंदिरा की पराजय के पीछे यही कारण था, कुल कारण इतना था कि उसने बड़ी चेष्टा की इस बात की कि किसी तरह देश की जनसंख्या पर नियंत्रण आ जाए, क्योंकि उसके अतिरिक्त ये देश कभी अमीर नहीं हो सकता। अमीर होना तो दूर, भरपेट भी नहीं हो सकता। वही उसकी हार का कारण बना। इंदिरा की हार का कारण कुल जमा इतना था कि इस देश के ऊपर किसी तरह भी अनिवार्य रूपेण संतति नियमन थोपने की कोशिश की। संतत नियमन थोपना ही होगा तो ही ये देश गरीबी से बच सकता है। 60 करोड़ आबादी हो गई, इस सदी के पूरे होते होते 1 अरब आबादी होगी इस देश की। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं हम 1 अरब आबादी का पेट भर पाएंगे। लोग रोज भूखे होते जाएंगे, और जितने भूखे होते जाएंगे उतने क्रुद्ध होते जाएंगे, और जितने क्रुद्ध होते जाएंगे उतने कम्युनिस्ट होते चले जाएंगे अपने आप। ये अनिवार्य प्रक्रिया है। इंदिरा की हार इसलिए हुई कि इंदिरा ने सचमुच ही कुछ ठीक काम करने की चेष्टा की थी, और वो काम ऐसा है कि जबरदस्ती ही करना होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। अगर तुम लोगों पर छोड़ दो तो लोग तो मानने को राजी नहीं, लोगों को फिक्र ही नहीं, लोगों को बोध ही नहीं। वो कहते परमात्मा देता है बच्चे, हम कौन से रोकने वाले। वो बच्चे पैदा करते जाएंगे, चूहों की तरह बच्चे पैदा करते जाएंगे, और देश रोज गरीब होता चला जाएगा। उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। जबरदस्ती ही रोकनी पड़ेगी ये बात, तो ही रुकेगी, नहीं तो नहीं रुक सकती। इसको अनिवार्यता रोकना पड़ेगा। लोगों को बुरा भी लगेगा क्योंकि उनकी पुरानी आदतों तो बाधा पड़ेगी। जिस आदमी को इसमें मजा था कि उसके कितने बच्चे, उस पर अगर रोक डाल दोगे कि 2 या 3 बस, तो वो नाराज हो जाए, क्योंकि उसके पिता ने तो 12 बच्चे पैदा किए थे और वो 2 या 3 बस, ये तो उसकी परंपरा में कभी होते नहीं रहा। इससे पंडित पुजारी भी नाराज होते हैं, मुल्ला मौलवी भी नाराज होते हैं, क्योंकि उनकी संख्या कम हो रही है। उनको फिक्र इस बात की कि मुसलमान कम ना हो जाए, उनको फिक्र इस बात की कि हिंदू कम ना हो जाए, जैनियों को फिक्र इस बात की कि जैन कम ना हो जाए। उनकी संख्या कम हो गई तो उनकी ताकत कम हो जाएगी। किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि तुम सब अपनी संख्या बढ़ा लोगे, मुसलमान भी ज्यादा, हिंदू भी ज्यादा, जैन भी ज्यादा, ये पूरा देश मर जाएगा। ये सारे पंडित पुरोहित मौलवी सब जुड़ के इंदिरा को हराने में सहयोगी हो गए। ये आकस्मिक नहीं था। इंदिरा का कसूर अगर कुछ था तो एक था कि उसने एक ठीक काम करने की चेष्टा की, जो इस देश की रूढ़िग्रस्त मनोदशा को अच्छा नहीं लगा। इंदिरा को हटा के तुमने बुद्धि ठुड्डों को बिठा दिया, जिनसे कोई आशा नहीं, जिनकी कोई क्षमता नहीं, जिनके साथ देश का कोई भविष्य नहीं हो सकता। लेकिन सब इकट्ठे हो गए, सारे प्रतिक्रियावादी, सारे प्रतिगामी, इस देश की सारी मूर्ता इकट्ठी हो गई। तुम देखते हो कि कैसा चमत्कार हुआ। सारी राजनीतिक पार्टियां जिनके सिद्धांतों में कोई तालमेल नहीं, जिनकी विचारधाराओं में कोई तालमेल नहीं, सब राजी हो गए, इकट्ठे हो गए। इतने अवसरवादी दुनिया में तुम कहीं भी ना पाओगे, जिन्होंने अपनी सब सिद्धांतवादिता, अपने सारे दर्शन, अपनी सारी बड़ी बड़ी बातें एक क्षण में सत्ता के लिए उतार कर रख दी। समाजवादी और कांग्रेसी और जनसंघी इकट्ठे हो गए, ये आश्चर्य की बात है, मगर आश्चर्य की नहीं भी है, क्योंकि मुसलमान हिंदू सभी की पुराणवादिता, सभी की रूढ़िवादिता को चोट पड़ रही थी। इस देश ने जैसे तय ही कर लिया है कि गरीब रहना, अगर गरीब रहना है तो भजन के पैदा होने की अब कोई संभावना नहीं। जो व्यक्ति के लिए सच है, समाज के लिए भी सच है, राष्ट्र के लिए भी सच है, पूरी मनुष्य जाति के लिए भी सच। तुम्हारी देह प्रसन्न होनी चाहिए, वो तो फुल्ल होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। इसलिए दूसरा काम योगी का है कि देह को प्रसन्न करे, स्वस्थ करे, प्रफुल्ल करे। देह फूल जैसी हो, मुस्कुराती हो, आनंद निमग्न हो। ये मंदिर प्रभु का है, इस मंदिर पर बंधनवार होने चाहिए। लेकिन तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी तुम्हें उल्टी बात सिखाते रहे, उन्होंने जहर डाला है, उन्होंने सिखाया है कि देह दुश्मन है, अगर परमात्मा को पाना है तो देह को तोड़ो, सताओ, गलाओ, कांटों की सेज बिछा लो, मारो देह को, जितना मार सको उतने परमात्मा के करीब पहुंचोगे। झूठी है ये बात, ये शत प्रतिशत झूठी है बात। तुम जितना देह को तोड़ डालोगे उतना ही मंदिर गिर जाएगा, और इसी मंदिर के गिरने में डर है कि कहीं देवता भी ना दब जाए। ये मंदिर है, इसका सम्मान चाहिए। गोरख के मन में बड़ा सम्मान है देह का, इसलिए वो कहते हैं पहले अंतर यात्रा करो, फिर मंदिर को संभालो। तो दूसरी बात घट, पहले आरंभ घट, फिर इस घड़े को संभालो। इसी में तो कहीं वह छिपा है, उसकी संपदा छिपी है। योग की सारी प्रक्रियाएं इसको संभालने के लिए, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, ये शरीर को तोड़ने के लिए नहीं है, शरीर को जोड़ने के लिए, ये शरीर को सौंदर्य स्वास्थ्य शक्ति देने के लिए। इनसे शरीर हरा होगा, उसमें फूल आएंगे, इनके माध्यम से शरीर की जड़ें पृथ्वी में गहरी प्रविष्ट हो जाएगी। फिर तीसरी घटना घटती है परिचय की, जब तुम्हारी देह सुंदर होगी, संगीतपूर्ण होगी, लयबद्ध होगी, जब तुम्हारी देह में एक छंद होगा, मस्ती होगी, तब तुम्हारा परिचय होगा चेतना से, तब तुम्हें पहली झलक मिलेगी उसको जो इस मंदिर में छिपा है। तुम मंदिर में प्रवेश कर गए, उदास, रोते, भूखे, तुम इसमें प्रवेश न कर सकोगे। स्वार्थ की तरंग पर ही सवार होना होगा। पहले आरंभ घट, परचा करो निष्पत्ति, परिचय हो जाए तब फिर निष्कर्ष लेना निष्पत्ति। उसके पहले मत कहना कि ईश्वर है या नहीं, उसके पहले मत कहना कि निर्वाण है या नहीं, उसके पहले कोई निष्पत्ति मत लेना, ना हाँ ना ना, ना तो आस्तिक बनना ना नास्तिक बनना, क्योंकि उसके पहले ली गई निष्पत्तियां स्वानुभव पर आधारित नहीं, उधार है, बासी, दूसरों के द्वारा दी गई, पता नहीं दूसरों ने ठीक दी हो, गैर ठीक दी हो, पता नहीं दूसरे धोखेबाज रहे हो, पता नहीं दूसरे खुद धोखा खा गए हो, धोखेबाज ना भी रहे हो, कौन जाने। मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपने ही ज्ञान पर भरोसा करूंगा, मैं अपना ही आधार बनूंगा, मैं अपना दिया खुद बनूंगा। तो निष्पत्ति लेना, ये बड़ा प्यारा विचार हुआ। पहले अंतर यात्रा, फिर देह का सुसमायोजन, फिर चेतना की प्रतीति, ध्यान, फिर समाधि, निष्पत्ति। नर्वबोध कथन श्री गोरख शेती, और गोरख कहते हैं इतना तुम कर लो तो तुम्हें बोध हो जाए कि तुम सम्राट हो, मालिकों का मालिक तुम्हारे भीतर बैठा है, साहिबों का साहिब तुम्हारे भीतर बैठा है, मगर तुम दौड़े चले जाते, तुम न मालूम कहां कहां दौड़ते हो, एक जगह छोड़ के तुम सब जगह दौड़ते हो। मैंने सुनी है एक कथा कि ईश्वर ने जब पहली दफा दुनिया बनाई तो वो यही रहता था बीच बाजार में, एमजी रोड पर, स्वभावतः अपनी दुनिया बनाई थी, दुनिया के बीच में रहता था, लेकिन उसे लोग बड़ा परेशान करने लगे, शिकायतें और शिकायतें, यह ठीक नहीं, वह ठीक नहीं, और शिकायतें भी ऐसी विरोधाभासी, उन्हें पूरा भी करना चाहे तो न कर सके। कोई कहे कि कल पानी मत गिराना क्योंकि कल हमने कुछ कपड़े रंगे उन्हें सुखाना, और कोई कहे कल पानी गिरा देना क्योंकि हमने बीज बोए कहीं सूख ना जाए, कोई कहे कल धूप निकाल देना, कोई कहे कल धूप ना निकले क्योंकि हम जरा यात्रा पर जा रहे हैं, छाया रहे तो अच्छा रहेगा, ईश्वर पगलाने लगा होगा। किसकी करो पूरी बात, एक की करो तो अनेक की नहीं होती, इसकी करो तो उसकी टूट जाती। वो घबरा गया, उसे न दिन सोने दे लोग न रात सोने दे लोग, बीच रात में जाकर दरवाजा खटखटाने लगे कि ऐसा कर देना कि वैसा कर देना कि कल सुबह सूरज ही ना निकले, कि जरा जल्दी निकाल देना सूरज क्योंकि खेत पर काम करना है, अंधेरे में दिक्कत होती। उसने अपने देवताओं को बुलाया, अपने वजीरों को बुलाया कि मुझे कुछ रास्ता बताओ, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं कहां छिप जाऊं, मुझे मेरे लोगों से बचाओ, मैंने इन्हें बनाया, अब ये मेरी मुश्किल कर रहे हैं, मुझसे भूल हो गई कि मैंने आदमी बनाया। इसलिए तुम्हें पता है ईश्वर ने आदमी के बाद फिर कुछ नहीं बनाया, बुद्धि आ गई, अकल आ गई, उसके पहले बहुत कुछ बनाया, झाड़ बनाए, पशु पक्षी बनाए, पहाड़ नदी चांद तारे, फिर आदमी, और वहां जो आदमी बनाया फिर कुछ नहीं बनाया। तब से करोड़ों साल बीत गए, ईश्वर बिल्कुल हाथ रोक के बैठा, बनाते ही नहीं कुछ। भूल ऐसी हो गई कि अब इस भूल से और आगे उसकी हिम्मत टूट गई, तो उसने कहा मुझे कुछ बनाना भी नहीं, लेकिन जो बन गया बन गया, मैं कहां छिप जाऊं। किसने कहा हिमालय पे छिप जाए गौरी शंकर पर, उसने कहा कि जल्दी तुम्हें पता नहीं, अभी कुछ ही क्षण बीतेंगे और हिलेरी और तेंजिंग एवरेस्ट पे चढ़ जाएंगे, और एक दफा एक पहुंच गया कि फिर पीछे बस आएगी और होटल बनेगी और एमजी रोड, हेलीकॉप्टर से लोग आने लगे, तुमको पता नहीं थोड़े दिन की बात है, ये कोई हल नहीं है स्थाई। तो किसी ने कहा चांद पर उन्होंने, वो भी कुछ नहीं होगा, जल्दी ही आर्मस्ट्रांग पहुंच जाएगा और फिर रूसी पहुंचेंगे और झंझटें खड़ी होंगी। तब एक बूढ़े देवता ने उसके कान में आकर कुछ कहा और वो प्रसन्न हो गया, उसने कहा ये बात ठीक, ये जस्ती। उस बूढ़े ने कहा आप ऐसा करो, आदमी के भीतर छिप जाओ, आदमी चांद तारों पर चला जाएगा मगर अपने भीतर कभी नहीं जाएगा, उसे याद ही ना आएगी। तब से ईश्वर तुम्हारे भीतर छिपा बैठा और बड़े मजे में, कभी कभार कोई गोरख जति पहुंच जाते मगर तब तक उनकी सब शिकायतें छूट जाती, तो उनसे मिलकर परमात्मा आनंदित ही होता है, उनसे मिलकर नाचता ही। ऐरे गहरे नथू खेरे वहां पहुंच नहीं पाते, उनको दिल्ली जाने से फुर्सत नहीं है, कोई गोरख जति, कोई गौतम बुद्ध, कोई वर्धमान महावीर, पर ऐसे लोगों से तो बैठ के उसे भी आनंद मिलता है, इनके संग साथ में तो वह भी प्रसन्न होता है, महफिल जम जाती होगी, मधु का दौर चलने लगता होगा, रसिक बातें होती होंगी कि गीत गाए जाते होंगे कि नाच कि मृदंग बजती होगी कि वीणा का तार छेड़ा जाता होगा, पर परमात्मा तुम्हारे भीतर, तुम परमात्मा हो। नर्वे बोध कथन श्री गोरख जति, ऐसा अगर भीतर चलो जरा सा बोध ले आओ, ये चार काम पूरे कर लो, निष्पत्ति मिल जाए, जीवन को निष्कर्ष मिल जाए, जीवन को अर्थ मिल जाए। पहले आरंभ छाड़ो काम क्रोध अहंकार, और अगर आरंभ करना है इस यात्रा का तो छोड़ना होगा काम। काम का अर्थ होता है दूसरे के बिना मेरा नहीं चलेगा, दूसरा चाहिए ही चाहिए, स्त्री हो तो पुरुष चाहिए, पुरुष हो तो स्त्री चाहिए, दूसरे की जरूरत है, विपरीत की जरूरत है, और विपरीत बाहर है, तो पुरुष स्त्रियों के पीछे दौड़ रहे हैं, स्त्रियां पुरुषों के पीछे दौड़ रही है। काम से मुक्त होने का अर्थ है पहले मैं ये तो देख लूं कि मैं कौन हूं, वस्तुतः मुझे दूसरे की जरूरत है या नहीं। अभी मुझे यही पता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं दूसरे को खोजने चला, जो अपने से परिचय बना लेता है चकित हो जाता है, दूसरे की कोई जरूरत नहीं, स्वयं होना पर्याप्त है। छाड़ो काम क्रोध अहंकार, और जिसने काम छोड़ दिया, जिसे दूसरे की जरूरत न रही, उससे क्रोध अपने आप छूट जाता है। क्रोध काम की छाया है, सिर्फ काम ही क्रोधी होता है। क्यों? क्योंकि जिसकी कामना है उसकी कामना में अगर कोई बाधा डाल दे तो क्रोध पैदा होता है। जिसकी कोई कामना ही नहीं है उसको तुम क्रोधित कैसे करोगे? तुम कुछ भी बाधा डालते रहो, उसकी कोई कामना नहीं है, इसलिए तुम्हारी बाधा से कोई पीड़ा नहीं होती, तुम्हारी बाधा भी बाधा नहीं मालूम होती। जीसस ने कहा है, जो एक गाल पर चांटा मारे दूसरा उसके सामने कर देना, और जो तुम्हारा कोट छीन ले उसे कमीज भी दे देना, और जो तुमसे कहे एक मील बोझ ढोके ले चलो तुम दो मील चले जाना। जिसकी कोई कामना नहीं उससे कोई अड़चन न रही, जिसे दूसरे की जरूरत ही ना रही दूसरा उसे परेशान भी नहीं कर सकता। ये बहुत समझने की बात है। तुम्हें दूसरा तभी तक परेशान कर सकता है जब तक दूसरे की तुम्हें जरूरत है, इसलिए बहुत उलझा पैदा होता है। पति को पत्नी की जरूरत है इसलिए पत्नी परेशान कर सकती है, पत्नी को पति की जरूरत है इसलिए पति परेशान कर सकता है। इसलिए प्रेमी एक दूसरे को प्रेम भी करते हैं और एक दूसरे से नाराज भी रहते और लड़ते भी झगड़ते भी। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर हम निर्भर हैं ये निर्भरता कष्ट देती, क्योंकि उसके हाथ में हमारी कुंजी, हम अपने मालिक ना रहे। इसलिए प्रेमी संघर्ष करते रहते हैं इस बात का कि कौन मालिक है, मैं कि तू। विवाह के बाद पति पत्नी का एक ही संघर्ष है कि असली में मालिक कौन है। इसको वो कहे ना स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से कहा भी नहीं जा सकता, ये तो राजनीतिक दांव पेंच, कहना नहीं पड़ता। पत्नी अपनी चाल चलती, पति अपनी चाल चलता है, दोनों अपनी अपनी गोटे बिठाते रहते हैं कौन मालिक है? हर बहाने से ये सिद्ध करना है कि कौन मालिक है। पत्नी कुछ कहेगी तो पति उसका विरोध करता है, चाहे बात विरोध करने की हो या ना हो, पति कुछ कहेगा तो पत्नी विरोध करती है। छोटी छोटी बातें कि किस फिल्म को देखने चलना है और झगड़ा, एक दिन मुल्ला नसुद्दीन और उसकी पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ, घंटे डेढ़ घंटे तक बड़ी गर्मा गर्मी हो गई। फिर मुल्ला बाहर निकल गया, हालत ऐसी हो गई थी कि मारपीट की नौबत आ रही थी, बाहर निकल गया ठंडी हवा में, थोड़ा घूमा फिरा, थोड़ा चित्त शांत हुआ। बात छोटी सी थी, किस फिल्म में जाना, सोचा उसने कि इस छोटी सी बात में क्या रखा है, चलो उसकी ही मान लो। थोड़ा बोध आया कि झगड़ा क्या करना, और फिर झगड़ा महंगा भी, अभी भूख भी लगनी शुरू हो रही, अभी वो खाना पकाएगी नहीं, अभी रात सोना भी है, वो रात सोने भी नहीं देगी, तकिए फेंकेगी, उल्टा सीधा कुछ उपद्रव मचाएगी कि रेडियो जोर से लगा देगी, झंझटे एकदम आसान तो नहीं, हल तो नहीं हो जाती, तुमने जब वो पैदा कर दिया उपद्रव तो उसका सिलसिला चलेगा। सब सोच समझ के गणित बिठा के उसने कहा बेहतर जिस फिल्म में जाने कहती उसी में चले जाना अच्छा। अंदर आया और उसने कहा कि प्रसन्न हो जा, मैं तेरी माने लेता हूँ, तू जिस फिल्म में चलने कहती वहीं जाते हैं। पत्नी ने उसकी तरफ देखा, उसने कहा लेकिन मैंने अब अपना इरादा बदल दिया, अब राजी होने से कुछ भी नहीं होगा, अब मुझे उस फिल्म में जाना ही नहीं। झगड़ा ही अगर मुद्दा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो निमित्त है। लेकिन प्रेमी झगड़ते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसका मौलिक कारण यह है कि जैसे ही तुम किसी के प्रेम में पड़े तुम्हें एक बात समझ में आनी शुरू हो गई कि तुम्हारा सुख दूसरे में निर्भर है, तो दूसरा जब देगा तब देगा, दूसरा छीने तो छीन ले, तुम अपने मालिक न रहे, तुम गुलाम हो गए। गुलामी से पीड़ा होती, पीड़ा से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से संघर्ष, काम क्रोध साथ साथ, और जहां काम और क्रोध है उन दोनों के मध्य में ही अहंकार खड़ा होता है। अगर तुम दूसरे पे जीत लिए तो अहंकार मजबूत होता है, अगर दूसरे से हार गए तो अहंकार छिप जाता है, भूमि के अंतर्गत हो जाता है, दूसरा रास्ता खोजता है कि कहीं और से जीते। जिसकी ना कोई कामना है न जिसका कोई क्रोध है उसका अहंकार अपने आप विलीन हो जाएगा। ये काम क्रोध के दो पंख जो अहंकार के पक्षी को उड़ाते हैं। पहले आरंभ छोड़ो काम क्रोध अहंकार मन माया विषय विकार, छोड़ो ये सवाल कि बाहर से कभी कुछ मिल सकता है, कभी न किसी को कुछ मिला है न मिलेगा। जितना मांगोगे उतना ही परेशान होगे, उतना ही विषाद होगा। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला। मैं वह नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली, वह मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली। जख्म पाए हैं बहारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। किसी गैसों किसी आंचल का सहारा भी नहीं, रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं। मेरी नजरों ने नजारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। दिल में नाकाम उम्मीदों के बसेरे पाए, रोशनी लेने को निकला था तो अंधेरे पाए। रंग और नूर के धारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। मुझको रातों की सिवाही स्याही के सिवा कुछ न मिला। किसी को भी कभी कुछ और मिला नहीं, रात की स्याही मिली। मांगो चांद सितारे, मांग के लिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हारी मांग के अनुसार कभी कुछ होता नहीं। मांगने के कारण तुम भिखारी हो जाते हो, भिखारी होने के कारण तुम्हारा मूल्य ही गिर जाता है, तुम परमात्मा से दूर छिटक जाते हो। तुम मालिक हो जाओ, उस मालिक से मिलना हो तो मालिक हो जाओ, मालिक से ही मालिक मिल सकता है। समान धर्माओं की मुलाकात होती, भिकमंगे हो कि तुम परमात्मा से न मिल सकोगे, मालिक हो के ही मिल सकोगे, उस जैसे हो के ही मिल सकोगे। मालिक होने का क्या अर्थ है, कोई मांग न रही, न माया की न काम की न लोभ की न धन की न पद की कोई मांग न रही। तुमने कहा जैसा तूने मुझे बनाया मैं राजी हूं, जैसा हूं उससे राजी हूं, बस ऐसा ही परिपूर्ण राजी हूं। ऐसी स्थिति में तुम्हारे भीतर सम्राट का जन्म हो जाता है। फिर तुम अगर भिकमंगे भी हो तो सम्राट हो गए, अभी तो अगर तुम सम्राट भी हो तो बस नाम मात्र के, भीतर तो तुम भिकमंगे ही हो। मन माया विषय विकार, हंसा पकड़ी घाती जिन करो, इन्हीं सब ने मिलके तुम्हारी आत्मा को पकड़ के मार डाला है। इन्होंने ही तुम्हारे भीतर के हंस की गर्दन दबा दी है। हंसा पकड़ी घाती जिन करो, तसना तजो लोभ पर हरो। छोड़ो ये प्रश्न, छोड़ो ये लोभ, इन्होंने ही तुम्हें मारा, इन्हीं के जहर ने तुम्हें समाप्त किया हुआ है। छोड़ो दंत, रहो निर्दंत, ये दो की भाषा छोड़ो, मैं और तू की भाषा छोड़ो, निर्बंध हो जाओ। जहां तू गया तू की आकांक्षा गई, वहां मैं भी चला जाता, तब एक सन्नाटा रह जाता, सन्नाटा जैसे तूफान के बाद देखा हो, या सन्नाटा जैसा तूफान के पहले होता, या सन्नाटा अगर समझ हो तो तूफान के मध्य में भी होता है, अगर बोध हो तो बाजार में भी सन्नाटा होता है, क्योंकि भीतर तो सन्नाटा सदा है, वहां तो शाश्वत शांति है। तुम्हें अगर भीतर डुबकी लगाना आ जाए तो बाहर की कोई अशांति उसे खंडित न कर पाएगी, बाहर का कोई विघ्न विघ्न न बनेगा। छोड़ो दंड, रहो निर्दंत, तजो आलिंगन, रहो अबंध, ये दूसरे का आलिंगन छोड़ो, क्योंकि इसी आलिंगन में तुम बंध गए हो। दूसरे के कारण ही तुम्हारा जीवन कारागृह हो गया, दूसरे के कारण ही जीवन में जंजीरें पड़ गई, दूसरों की ही दीवार है जिसमें तुम गिर गए हो। तजो अलिंगन रहो अबंध। मुक्त होना है, स्वतंत्र होना है, आकाश जैसी स्वतंत्रता और असीमा चाहिए, तो फिर निर्द्वंद होना सीखना पड़ेगा। सहज जुगतिले आसन कर लो, सहज की साधना सीखो। सहज जुगति वही है असली युक्ति। क्या है सहज की साधना? कुछ होना ना चाहो, कुछ होने के कारण ही कुछ होने की आकांक्षा से आदमी असहज होता है। जब तुम कुछ होना चाहते हो तो तुम्हारे सामने एक आदर्श हो जाता है, यह होना। जैसे समझो कि तुम बुद्ध होना चाहते हो, तो फिर क्या होगा? तुम अगर बुद्ध होना चाहते हो तो तुम बुद्ध का अनुकरण शुरू कर दोगे। तुम ये भूल ही जाओगे मैं कौन, तुम बुद्ध का आचरण करने लगोगे। अगर तुम महावीर होना चाहते हो तो तुम महावीर जैसे नग्न खड़े हो जाओगे। ये तुम्हारी निजता न हुई। तुम कुछ होना चाहते हो, कोई आदर्श तुम्हारे जीवन में आया कि तुम झूठे हुए। आदर्श के साथ आता है पाखंड। आदर्श का मतलब है भविष्य में कोई दूर सितारा है, वैसा मुझे होना है कि महावीर, कि कृष्ण, कि बुद्ध। और तुम्हें पता है बुद्ध दोबारा नहीं हुए, कोई दूसरा व्यक्ति बुद्ध जैसा नहीं हो सकता, होने की जरूरत भी नहीं है। न कोई दूसरा महावीर कभी होता है। तुम ही होने को पैदा हुए हो, कुछ और होने को पैदा नहीं हुए हो। और बुद्ध भी इसलिए बुद्ध हो सके कि उन्होंने कृष्ण होने की चेष्टा नहीं की थी, न राम होने की चेष्टा की थी। बुद्ध बुद्ध हो सके क्योंकि अपनी निजता में डूबे। तुम भी बस तुम ही हो सकते हो, अद्वितीय हो तुम। तुम्हारा जैसा न कोई व्यक्ति कभी हुआ न होगा। परमात्मा पुनरुक्ति करता ही नहीं। परमात्मा कोई टूटा फूटा ग्रामोफोन रिकॉर्ड नहीं कि वही गाना वही गाना वही गाना चलता रहे। परमात्मा नित्य नूतन है, प्रवाहमान है, गतिशील है। कोई गंदा डबरा नहीं है भरा हुआ कि सड़े और कीचड़ पैदा हो। बहाव है, प्रवाह है, गंगा है, बही जाती। असहजता पैदा होती है आदर्श से। मनुष्य पाखंडी हुआ, असहज हुआ, जटिल हुआ आदर्शों के कारण। लोग सिखा रहे हैं एक दूसरे को, माँ बाप सिखाते हैं बच्चों को, ऐसे हो जाओ कि देखो तुम्हें बनना है बुद्ध जैसा, कि बनना है सिकंदर जैसा, कि बनना है ऐसा। कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं कहते कि तुम्हें तुम ही बनना है। बचना बुद्धों से, बचना महावीरों से। वे हो गए, सुंदर थे, महिमापूर्ण थे, मगर उनसे अगर कोई एक बात सीखनी हो तो यही सीखना कि वे अपनी निजता में जिए, तुम भी अपनी निजता में जीना। आचरण मत करना, अनुकरण मत करना। अनुकरण और आचरण आदमी को झूठा कर देते, क्योंकि द्वंद पैदा हो जाता। तुम कुछ हो, कुछ थोपते हो तो दोहरी बात हो जाती। हो कुछ करते कुछ, हो कुछ बोलते कुछ, तुम्हारे कपड़े कुछ, तुम्हारी आत्मा कुछ, तुम्हारे बाहर भीतर के रंग में भेद पड़ जाता है। तुम्हारे भीतर खंड हो जाते, और खंडित हो जाना असहज। सहज का अर्थ होता है अखंड जीना। तुम जैसे हो वैसे ही जियो। जरा सोचो इस बात को, ये बहुत बहुमूल्य बात है। तुम जैसे हो बस वैसे जियो, बुरे तो बुरे, भले तो भले। तुम सारी दुनिया को अपनी वस्तु स्थिति से वाकिफ हो जाने दो। तुम अपने को उघाड़ दो, तुम कह दो कि ऐसा मैं हूं, यह मेरी नियति, ऐसा मुझे परमात्मा ने बनाया, उसकी ऐसी मर्जी। स्वीकार करे दुनिया तो ठीक, अस्वीकार करे तो ठीक। जब तुम चाहोगे कि दुनिया मुझे स्वीकार करे ही, तभी अड़चन शुरू होगी। तब यह होगा कि दुनिया जैसा चाहेगी वैसा तुम्हें होना पड़ेगा। जब तुम चाहोगे कि दुनिया मुझे सम्मान दे, तो अड़चन शुरू होगी, क्योंकि दुनिया सम्मान देगी अपने शर्त के आधार पर। उसकी शर्तें पूरी करोगे तो सम्मान देगी, उसकी शर्तें अगर पूरी नहीं हुई तो असम्मान करेगी। जिस आदमी ने कुछ होना चाहा वह भयग्रस्त हो जाएगा। जो भयग्रस्त हुआ कमजोर हुआ, आत्मा खोई उसने। कुछ होना मत चाहना, जो तुम हो पर्याप्त हो। परमात्मा की दृष्टि में तुम अंगीकार हो, अन्यथा तुम होते ही नहीं। उसने तुम्हें स्वीकारा है, जुन्नैद के जीवन में कथा है। नए गांव में आके ठहरा जुन्नैद, सूफी फकीर था, बड़ा फकीर था। उसके पड़ोस में एक शरारती उपद्रवी आदमी था। दो चार दिन तो उसने देखा, फिर उसके बर्दाश्त के बाहर हो गए। एक सांझ प्रार्थना कर रहा था, नमाज में था। प्रार्थना के बाद उसने कहा, हे प्रभु, इस आदमी को समाप्त कर, इसकी क्या जरूरत है दुनिया में, ये मेरा पड़ोसी, ये सिवाय उपद्रव के कुछ भी नहीं, ये तेरे लोगों को सताता है, परेशान करता है, दुष्ट है। जुन्नैद को कभी किसी प्रार्थना में परमात्मा का उत्तर ना आया था। उस दिन आया, परमात्मा ने कहा, जुन्नैद तू चार दिन से यहाँ, मैं इस आदमी के साथ 7 साल से, ये 7 साल से मेरा पड़ोसी, क्योंकि मेरे तो सभी पड़ोसी, मैं इसे 7 साल से बर्दाश्त कर रहा हूं, तू 4 दिन ना कर सका। और जब मैं इसे 7 साल से बर्दाश्त कर रहा हूं तो इसमें कुछ होगा, इसका कुछ राज होगा। तुझे ये तो सोचना था कम से कम प्रार्थना करने के पहले कि जो परमात्मा को स्वीकार है उसमें तुझे क्या शिकायत हो सकती। यह बात प्रीतिकर है। जुन्नैद ने उस दिन से फिर किसी आदमी के सुधार की प्रार्थना भी नहीं की, क्योंकि जैसा परमात्मा की मर्जी, जैसा है ठीक है। हम कौन? जीसस के पास कुछ लोग एक स्त्री को लाए और उन्होंने कहा कि इसने व्यभिचार किया है, और पुराने शास्त्र में लिखा है कि पत्थर मार के इसकी हत्या कर देनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? जीसस नदी के किनारे बैठे थे, जीसस सोच में पड़े होंगे, पत्थर मार के हत्या कर देना, अगर इसकी आज्ञा दें तो हिंसा होगी, फिर जीसस के प्रेम के सिद्धांत का क्या होगा? और अगर कहें कि नहीं क्षमा कर दो तो लोग नाराज होंगे, लोग कहेंगे तुम हमारे पुराने धर्म का खंडन कर रहे हैं, हमारे शास्त्र का खंडन कर रहे हैं। लोग यही चाहते थे असल में, लोग आए ही इसलिए थे कि अगर जीसस कहेंगे कि क्षमा कर दो इसको, तो हम ये पत्थर जीसस को ही मारेंगे, क्योंकि वो हमारे पुराने धर्म ग्रंथ के खिलाफ बात कर रहे हैं। और अगर उन्होंने कहा कि मारो इसे पत्थर, तो हम इस स्त्री की हत्या भी करेंगे और जीसस से कहेंगे, क्या हुआ तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी करुणा का, कहां गई तुम्हारी करुणा, कहां गया तुम्हारा प्रेम, सब धोखाधड़ी की बातें। मगर उन्हें पता नहीं था कि जीसस क्या उत्तर देंगे। जीसस ने कहा कि ठीक कहते हैं पुराने शास्त्र, ठीक ही कहते होंगे, उठा लो पत्थर, इस स्त्री की हत्या कर दो, लेकिन पत्थर वही लोग मारें जिन्होंने कभी व्यभिचार ना किया हो और कभी व्यभिचार का विचार ना किया हो। वो जो पंच गांव के आगे खड़े थे, मेयर रहा होगा और म्युनिसिपल कमेटी के मेंबर और सब, वो जल्दी से पीछे हट गए भीड़ में, क्योंकि कौन झंझट करे, गांव भर जानता है, सबकी हरकतें जानता है, और अगर व्यभिचार ना भी किया हो तो विचार तो किया ही, ऐसा आदमी तो खोजना कठिन है जिसने व्यभिचार का विचार ना किया हो, जो मोहित ना हुआ हो, आकर्षित ना हुआ हो, वो चुपचाप पीछे हट गए। धीरे धीरे वो जो लोग आए थे उनके हाथ में पत्थर थे, पत्थर उन्होंने वहीं गिरा दिए और धीरे धीरे लोग नजारत होने लगे। सांझ हो रही थी, सूरज ढल रहा था, सूरज के ढलते ही जैसे अंधेरा हुआ, लोग भाग गए वहां से, स्त्री अकेली छूट गई। उस स्त्री ने जीसस के चरणों पर सिर रखा और कहा कि आप मुझे जो भी सजा देना चाहते हैं, मैं व्यभिचारिणी हूं, मैं स्वीकार करती, मैं पापनी हूं, और आपकी करुणा ने मेरे हृदय को गदगद कर दिया, आप जो भी सजा दें। जीसस ने कहा कि मैं कौन हूं सजा देने वाला, मैं तेरे और तेरे परमात्मा के बीच कौन, तू जान, तेरा काम जान और तेरा परमात्मा जाने, मैं कोई निर्णय नहीं लेता। अगर तुझे लगता हो कि कुछ गलत किया है तो अब मत करना, और तुझे लगता हो कि जो है वो ठीक है तो जारी रखना। निर्णायक परमात्मा होगा, तेरे और परमात्मा के बीच अंतिम निर्णय होने वाला है, कोई बिचवैया नहीं, तू जा। ख्याल करते इस बात में, जीसस का प्रसिद्ध वचन है, बुराई की भी निंदा मत करना, बुराई की भी। क्यों? इसलिए कि अगर परमात्मा चला रहा है तो कुछ कारण होगा। अपने भीतर जागना, जीना, लेकिन जीने का सूत्र निकलता हो निजता से। सहज जुगतिले आसन करो। अगर तुम्हारा जीवन सहज हो जाए तो बस ठहर गए, आसन लग गया, यही असली आसन है। पालथी मार के और सिद्धासन लगाना असली आसन नहीं है, वो तो कोई भी लगा ले, वो तो कवायद है। व्यायाम अच्छा है, करो तो शरीर के लिए स्वास्थ्य कर, लेकिन उससे कोई आत्मा नहीं मिल जाएगी। सहजता में, निजता में जो आसन लग जाता है तो आत्मा का अनुभव शुरू होता है। तन मन पवना दृढ़ कर धरो, फिर अपने आप तन मन पवन श्वास शांत होने लगती, दृढ़ होने लगती। तुम सहज जियो। तुमने देखा जब भी तुम झूठ बोलते हो तुम्हारी श्वास कब जाती, देखना, जब भी तुम झूठ बोलोगे तुम्हारी श्वास डमाडोल हो जाएगी, उसकी सहजता, उसका छंद टूट जाएगा। जब तुम सच बोलोगे छंद जारी रहेगा। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने मशीन बना ली, झूठ पकड़ने की मशीन। पश्चिम के अदालतों में उसका उपयोग भी शुरू हो गया। आदमी को पता नहीं चलता कि उसके पैर के नीचे मशीन लगी है, उसे जब खड़ा करते हैं अदालत में तो उसके नीचे मशीन लगी है, और मजिस्ट्रेट के सामने ग्राफ बनता जाता है, जैसे कार्डियोग्राम में ग्राफ बनता है, वैसे मजिस्ट्रेट के सामने ग्राफ बनता जाता है। उससे पूछा जाता है इस समय घड़ी में कितने बजे, वो कहता है 9:15। झूठ क्यों बोलेगा, घड़ी अदालत में लगी, ग्राफ बन रहा है। उससे पूछा जाता है यहाँ कितने लोग हैं, वो गिनती करके कहता है 15। झूठ क्यों बोलेगा, झूठ बोल भी कैसे सकेगा, ग्राफ बन रहा है। ऐसी 2-4 बातें पूछते हैं जिसमें वो झूठ बोल ही ना सके। फिर उससे पूछते हैं तुमने चोरी की, हृदय तो कहना चाहता है हाँ, क्योंकि की है तो हृदय को तो पता ही, तो हृदय तो कहता है हाँ, और वो दबाता है हाँ को, और खोपड़ी से कहता है कि नहीं। बस इसी में उसकी सांस डमाडोल हो जाती, ग्राफ डमाडोल हो जाता, पकड़ा गया वो झूठ बोल रहा है। कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता बिना श्वास को डमाडोल किए। तो जो आदमी सच जीता है, सहज जीता है, उसकी श्वास अपने से स्थिर होती जाती। तुम जान के हैरान होगे कि ध्यान में एक ऐसी घड़ी आती सहजता की, जब श्वास बिल्कुल ठहर जाती, बिल्कुल। अगर तुम ध्यानस्थ व्यक्ति के सामने आईना ले जाओ तो आईने पर भी श्वास की कोई छाया नहीं पड़ती, आईने पर भी कोई श्वास का धब्बा नहीं पड़ता। साधारणता आईने को पास लाओगे नाक के तो भाप निकल रही है, वो आईने को आच्छादित कर देगी। और इसलिए कभी कभी ध्यान में जाता हुआ व्यक्ति घबरा जाता है कि कहीं मैं मर तो नहीं रहा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मर नहीं रहे हो, पहली बार तुम्हें जीवन का, परम जीवन का स्पर्श हो रहा है। सब ठहर गया, श्वास तक ठहर गई, इतनी गहन शांति कि हलन चलन बंद हो गए। संयम चितियो जुगत आहार। संयम का अर्थ मध्य में होना, न इस अति पर जाना न उस अति पर, न तो ज्यादा खाना न कम खाना, न ज्यादा सोना न कम सोना, मध्य में रहना। संयम चित्तियो, और जिसके चित्त में संयम आ गया, मध्य आ गया, सब सुधर गया। जुगत आहार, फिर युक्ति पूर्वक आहार करना, व्यर्थ का आहार मत करना। आहार शब्द बड़ा है, उसका अर्थ सिर्फ भोजन नहीं होता, आहार का अर्थ होता है जो भी तुम भीतर लेते हो। कोई आदमी आया और करने लगा गपशप, जो आदमी संयमी है वो कहेगा भाई ये आहार मुझे मत करवाओ, मेरे कान में ये व्यर्थ की गपशप न डालो, क्या प्रयोजन, मुझे इसमें कुछ रस नहीं, क्योंकि ये भोजन कान का। जो आदमी युक्ति पूर्वक आहार करता है वो कूड़ा करकट नहीं पड़ेगा, वो व्यर्थ की चीजें नहीं पड़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि वृद्धि आहार है। वो व्यर्थ के दृश्य भी नहीं देखेगा, वो टेलीविजन पे बैठ के मारकाट नहीं देखता रहेगा, वो फिल्म में जाके नहीं बैठ जाएगा कि वही पिटी पिटाई कहानियां, वही प्रेम, वही त्रिकोण और देख रहा है, फिर वही देख रहा है। इस कचरे को वो भीतर नहीं ले जाएगा, क्योंकि जो भी तुम भीतर डालते हो उससे तुम निर्मित हो रहे हो। भोजन ही नहीं है अकेली चीज आहार, सब चीजें जो तुम भीतर ले जाते हो आहार। निंद्रा तजो जीवन का काल, और ऐसा व्यक्ति मूर्ख छोड़ने लगेगा। निद्रा का अर्थ ये समझना कि वो सोएगा ही नहीं, सोएगा लेकिन अब निद्रित नहीं सोएगा, ये तरह सोचने की बात होगी। अब निद्रित जागेगा भी नहीं, तुम तो जागे हुए भी सोए हुए हो, चले जा रहे रास्ते पर, हजार विचार चल रहे हैं वहीं उलझे, ना तो रास्ता दिखाई पड़ रहा है ना लोग दिखाई पड़ रहे, चले जा रहे। अगर तुमसे कोई अचानक पूछ बैठे कि तुम जिस रास्ते से गुजर के आए हो उस रास्ते किनारे जो वृक्ष है उस पर फूल खिले या नहीं, तुम कहोगे कि देख ही नहीं, वहीं से निकलते हो रोज, दफ्तर जाते वहीं से, घर आते वहीं से, रोज फूल खिले देखे नहीं, देखोगे कैसे? तुम तो अपने विचारों में उलझे चले आ रहे हो। लोग अपने विचारों में दबे चल रहे हैं, सोए चल रहे, यही निद्रा है। जैसे जैसे निर्विचार होगे जागरण आएगा, तब तुम चकित होके पाओगे कि जगत बहुत सुंदर है। आंख से धूल हट गई विचारों की तो जगत का प्रतिबिंब ठीक ठीक बनने लगता है। विचारों की तरंग भीतर बंद हो गई तो झील शांत हो गई, शांत झील पर पूरा चांद उतर आता है, जगत अपूर्व रंगों से भर जाता है। लेकिन जब तक ये चित्त की धूल है तब तक जगत बासा बासा मालूम होता है, ऐसा लगता है सब वही है, यहाँ कुछ भी वही नहीं, सब रोज नया हो रहा है। जो सूरज तुमने कल विदा किया था ठीक सूरज आज वैसा ही विदा नहीं होगा, आज की सांझ कुछ नए रंग खिलाएगी, आज आकाश में नए बादल होंगे, नए रंग होंगे, आज की सूर्यास्त की आभा कुछ और होगी, आज का सूर्योदय भी कुछ और था, प्रतिपल सब बदल रहा है। यही तो जीवन का अर्थ है, नहीं तो सब मर गया होता। मुर्दा नहीं है अस्तित्व, अस्तित्व जीवंत प्रवाह है, लेकिन तुम नींद में पड़े हो, तुम्हें पता नहीं चलता, तुम चले जा रहे हो, किसी तरह चले जा रहे हो। अभी तुम्हारा जागरण भी निद्रा है, और एक ऐसी घड़ी आती हो उसकी जब नींद भी होती शरीर सोया होता लेकिन भीतर एक छोटा सा दिया होश का जलता रहता। ऐसा कभी कभी तुम्हारी जिंदगी में भी होता है, जैसे किसी माँ को बच्चा पैदा होता है, बरसा है, खूब मेघ गरज रहे, बिजली कौन रही उसे सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा जरा गुनगुन करे और उसे सुनाई पड़ जाता, मामला क्या है? आकाश में बादल गरज रहे हैं, बिजली गिर रही है और माँ को कुछ पता नहीं, वो मस्त धर्रा रही है गहरी नींद में, और बच्चा जरा गुनगुनाता है तब ठंड लग जाती, उसके भीतर कोई जागा हुआ थोड़ा सा हिस्सा जागा हुआ राह देख रहा है कहीं बच्चे को कोई अड़चन न हो जाए, उसका मातृत्व जागा हुआ। यहाँ तुम सारे लोग सो जाओ फिर तो यहाँ पे पुकारे राम तो बाकी किसी को सुना नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस आदमी का नाम राम है वो कहेगा भाई क्यों सताते, सोने भी नहीं देते, किसी को नहीं सुनाई पड़ रहा, कान में सबके पड़ा राम, लेकिन सबको इसका पता है, नींद में भी पता है, इतना पता है कि ये अपना नाम नहीं है, ये कोई और सताने आया है। सुबह तुम सुबह पूछे तुम बता भी ना सकोगे कि तुम्हें सुनाई पड़ा था राम को, और कुछ पता नहीं, लेकिन राम को सुनाई पड़ गया। मैंने सुना है गांव में कंजूस आदमी मरा, उसकी पत्नी बैठी रही, रोई नहीं, भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग समझे कि पागल तो नहीं हो गई सदमे में। और तभी एक बिकमल आगे खड़ा हो गया, उसने जोर से अपना डब्बा बजाया उस मुर्दा के सामने, उसकी लाश रखी, और जैसे उसने डब्बा बजाया कि वो औरत रोने लगी। मुझे लोग बड़े हैरान हुए, उसने तो बात किया, उसने कहा कि अब मुझे पक्का हो गया कि वो मर गए। अगर भिखारी को देख के घर के भीतर नहीं जा रहे हैं उठ के, तो मर गए, निश्चित मर गए। अभी तक मुझे शक था, हो सकता है मूर्छा में पड़े, मगर अब निश्चिंत। कैसी ही मूर्छा हो, भिखारी को देख के तो घर के भीतर चले जाता। अब निश्चिंत है कि आत्मा देह छोड़ चुकी। तुम्हारे सामान्य जीवन में भी तुम्हें इस बात का ख्याल रहेगा कि कभी कभी किन्हीं किन्हीं क्षणों में कुछ चीजें तुम्हारे भीतर जागी रह जाती, जैसे विद्यार्थी परीक्षा के दिनों में रात में पाता है, थोड़ा सा जागरण बना है, कई दफा आंख खोल के देख लेता है कि घड़ी में कितना बचा है, सुबह दूरी हो गए, परीक्षा फिर तो खड़ी, कोई एक स्वर जागता रहता है। ये छोटे छोटे अनुभव है, ये योगी के भीतर सतत सतत एक दिया जलता रहता। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि और जब सब लोग सो जाते या निशा सर्वभूतायाम पश्चाम जागृति संयम, जो सबके लिए नींद है गहरी रात है, वह भी संयमी के लिए जागरण है। इसका मतलब ही नहीं कि कृष्ण सोते ही नहीं थे, कि खड़े हैं रात भर पागल हो जाते, बजा रहे हैं बांसुरी रात भर, चाहे कोई सुनने वाला हो या ना हो, खुद भी पागल हो जाते, पड़ोस के लोग भी पागल हो जाते। सोते हैं मगर देह ही सोती, चेतना जागती रहती। निद्रा तजो जीवन का काल, यह मूर्छा ही तुम्हें वंचित किए है परम जीवन से, यही असली मृत्यु है। इसको छोड़ दो, तुम्हें शाश्वत जीवन का अनुभव हो जाए। छोड़ो तंत मंत वेदंत, कह रहे हैं अपने योगियों से, अपने शिष्यों से, अपने सन्यासियों से, कि तंत्र मंत्र वैद्यक इन सब उपद्रवों में मत पढ़ो, कि बांध रहे ताबीज, कि दे रहे मंत्र लोगों को, कि बांट रहे जड़ी बूटी, कि रसायन तैयार कर रहे। छोड़ो तंत मंत्र वेदंत जंत्र मुटी का धात पाखंड, ये सब छोड़ो पाखंड, इस सब में मत उलझ जाओ। इसमें उलझा रहा है इस देश का साधु बहुत दिनों से, सब तरह के काम करता रहा, बीमारों को दवाई भी बांटता है, चमत्कार भी करता है, खाली हाथ से विभूति निकालता है, राख बांटता है, ताबीज निकालता है, घड़ियां निकालता है, ये सब पाखंड है, क्योंकि सब हाथ की कलाबाजी, ये सब जादू के काम। इस सड़क पर जादूगर करता है तो तुम एकदम उसके पैरों में नहीं गिर पड़ते कि हे साईं बाबा मिलन हो गया आपकी तलाश थी, तब तुम जानते हो कि ये जादू है, जादू है ऐसा मान के तुम समझते हो होगी कोई हाथ की कला। लेकिन यही कोई आदमी घर एक वस्त्र पहन के साधु वेश में खड़ा हो जाए और करने लगे, बस गिरे तुम पैर, वही का वही, कुछ फर्क नहीं, कुछ विपद जादू। गोरख अपने शिष्यों को कहते, छोड़ो तंत मंत्र वेदंत जंत्र गुटिका धात पाखंड, जड़ी बूटी का नाम जिन ले, राज द्वार पाव जिन ले। और अगर तुमने इस तरह के धंधों में पड़े, जड़ी बूटी इत्यादि के उपक्रम में पड़े, तो आज नहीं कल तुम राजनीति में उलझ जाओगे, तुम राज द्वार में पहुंच जाओगे। राजनीति का अर्थ होता है पद प्रतिष्ठा, पद लोलुपता। अगर इस तरह के धंधे में उलझे तो तुम पदलोलुप हो जाओगे, नहीं तो तुम करोगे ही क्यों? ये सब आकांक्षा इसीलिए ताकि लोग समझें कि मैं कुछ हूं महत्वपूर्ण महान। साधु को तो सहज होना चाहिए कि मैं ना कुछ, कि मैं शून्य बचू, उसे कोई दावा नहीं होना चाहिए। चमत्कार को साधु कैसे दिखाएगा? चमत्कार तो केवल असाधु ही दिखा सकता है, क्योंकि चमत्कार के पीछे अहंकार को बुझवाने की आकांक्षा है। थम्बन मोहन विधिकरण छाड़ो, औसा छोड़ो, ये सब जादू दुनिया प्रबंधन मोहन सम्मोहन की कलाएं बस में करने की कलाएं विशीकरण छाड़ो और जांच भूत प्रेत झाड़ना उच्चाटन करना ये सब व्यर्थ की बकवास छोड़ो। सुनो हो जोगेश्वर हो जो धर्म गति बाट और कहते हैं योगियों सुनो मैं तुमसे कहता हूँ कि योगी की असली राह क्या है। जोगा आरंभ की बात योग के आरंभ की असली राह क्या है मैं तुम्हें द्वार देता हूँ। और दशा पधारो छत्तीस और सब छोड़ दो सिर्फ उस एक को याद करो। हर सुबह उठ के तुझसे मांगू हूँ मैं तुझी को तेरे सिवाय मेरा कुछ मुद्दा नहीं और सब छोड़ दो। ये सब समय खराब करना है शक्ति खराब करनी इस सारी ऊर्जा को एक ही प्रार्थना में डुबा दो उसी को मांग लो और कुछ मत मांगना। हर सुबह उठ के तुझसे मांगूंगी मैं तुझी को तेरे सिवाय मेरा कुछ मुद्दा नहीं परमात्मा के अतिरिक्त तुम्हारी कोई और मांग ना हो। मांग ऐसी होनी चाहिए कि उस मांग में तुम ही खो जाओ उसे ढूंढते मीर खोए गए कोई देखे जो की तरफ ये मेरी खोज तो देखो मीर कहते उसे खोजने निकले थे खुद खो गए उसे ढूंढते मीर खोए गए कोई देखे जो की तरफ ये मेरी खोज तो देखो निकले थे खोजने और खुद खो गए। हेरत हेरत है सखी रया कबीर हिराई बस वही एक रह जाए तुम भी खो जाओ तभी वह मिलेगा। बहुत ढूंढा उसे फिर भी न पाया अगर पाया पता अपना न पाया बहुत खोजते रहे वो नहीं मिला तब तक नहीं मिला जब तक स्वयं न खो गए और जब वह मिला तो पीछे लौट के देखा तो अपने को न पाया। बहुत ढूंढा उसे फिर भी न पाया अगर पाया पता अपना न पाया। ऐसे डूबो एक ही आकांक्षा रह जाए एक ही अभिप्सा रह जाए सारी अभिप्साओं को उसी पर समर्पित कर दो। बहुत दिशाओं में यात्रा करोगे तो कहीं न पहुंचोगे एक साथ है सब सदे सब साथ है सब चाहे। और दशा परहरो छतीस सकल विधि ध्यावो जगदीश बहुविधि नाटारंभ निवारी काम क्रोध अहंकारी जारी और सब अभिनय छोड़ो नाटारंभ और सब नाटक बंद करो। ये सब काम क्रोध के ही नए रूप है ये अहंकार की ही नई कलाएं हैं इनसे सावधान रहो। नैन महारस फिरो जिन देश आंखों में तो वासना भरी है और तुम तीर्थ यात्राएं करते घूम रहे हो इससे कुछ भी ना होगा। जटा भार बांधो जिन केस और कितनी ही जटाएं बड़ी कर लो और कितना ही भार बांध लो जटाओं का इस पर कुछ निर्भर न हो जाओगे। रूख बिरख बाड़ी जिन करो और चाहे कितने ही तथाकथित पुण्य करते रहो कि वृक्ष लगवा दो रास्तों के किनारे बाड़ियां लगवा दो कि राहगीरों को छाया मिले कुआ निर्माण खोदी जिन मरो कि कुएं खुदवा दो कि लोगों को पानी पीने मिल जाएगा मगर ख्याल रखना गोरख कहते हैं कुआ निर्माण खोद जिन मरो इन्हीं कुओं में गिर के मरोगे। इस तरह के पुण्य से कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान से रहते जो पुण्य है वो दो कोड़ी का है क्योंकि वो अहंकार का ही विस्तार है। साधु भी अहंकार पकड़ लेते हो कहते मंदिर बनवा के रहेंगे कि कुआ खुदवा के रहेंगे बैठ जाते जिद करके और जब तक उनका मंदिर न बन जाए कुआ न खुल जाए तब तक बैठ ही रहते। लोग परेशान हो जाते हैं उनकी छाती क्रोध खड़े किसी तरह दे दो आते कुआ खुलवा देते हैं ठीक है मंदिर बनवा देते हैं ठीक है। मगर ये अहंकार का ही विस्तार है। मैं पुण्य करूं इसमें मैं ही भरेगा। एक और पुण्य जो कृत्य नहीं है जो ध्यान से जन्मता है। मैं ध्यान में लीन हो जाऊं परमात्मा में फिर वह जो मुझसे करवा ले मैं करने वाला नहीं। उसको कुआ खुदवाना हो तो कुआ खुदवा ले उसको झाड़ लगवाने हो झाड़ लगवा ले, स्कूल चलवाना हो स्कूल चलवा ले, अस्पताल बनवानी हो अस्पताल बनवा ले, लेकिन मैं करने वाला नहीं हूं, अब मैं केवल उपकरण मात्र। पहले ध्यान, ये मत सोचना कि गोरख कह रहे हैं कि पुण्य के काम बुरे, गोरख यही कह रहे हैं कि अहंकार जब तक है तब तक पुण्य के कामों की आड़ में वही पलेगा, वही पुसेगा, वही बड़ा होगा। पहले अहंकार जाने दो, फिर पुण्य का कृत्य अपने आप आता है, तब उसमें बड़ी सुगंध है, बड़ा सौंदर्य है, बड़ा संगीत है। जो रहीम मनहात है तो तन कहूं किन जाई, जल में ज्यों छाया परे छाया भी जितना ही। एक मनहात आ जाए फिर शरीर की कोई फिक्र नहीं, एक चैतन्य पकड़ में आ जाए फिर शरीर की कोई फिक्र नहीं। जल में जो छाया पड़े, जैसे कि तुम रास्ते से गुजरे और किनारे पर झील में तुम्हारी छाया पड़ी, उससे तुम्हारा कोई शरीर थोड़ी भीग जाएगा। जल में जो छाया पड़े काया भी जितना है, अब तुम्हारा शरीर थोड़ी भीगता है। ऐसे ही जिसका मन बस में आ गया, मन ध्यान बन गया जिसका, अब वो कुछ भी करे कैसा भी रहे कहीं भी जाए कोई परिणाम बुरा नहीं होता, उससे शुभ ही होगा, उससे अशुभ हो ही नहीं सकता। टूटे पवना छीजे काया, आसन दृढ़ करी बैठो राया। ये शरीर तो टूट जाएगा, जल्दी श्वास उखड़ जाएगी, टूटे पवना श्वास उखड़ जाएगी, छीजे काया ये काया जल्दी बूढ़ी हो जाएगी, मरण के करीब आ जाएगी। इसके पहले कि ये हो, आसन दृढ़ कर बैठो राया, ए राजा ए सम्राट संभाल लो, इसके पहले संभाल लो, पीछे बहुत पछताना होगा। मौत आती है सिवाय पछतावे के हाथ कुछ नहीं रह जाता, क्योंकि जिंदगी हमने ऐसी चीजों में गमा दी जिनको हम सांस ना ले जा सकेंगे, मौत सब छीन लेगी, सब फाट पड़ा रह जाएगा। और ध्यान तो कमाया नहीं, क्योंकि ध्यान मृत्यु में भी सांस जा सकता है, ध्यान परम धन है। जिसको समाधि का अनुभव हो गया, मृत्यु उससे कुछ भी नहीं छीन सकती, क्योंकि समाधि को न शस्त्र छेद सकते और न आग जला सकती। टूटे पवना छीजे काया, आसन दृढ़ कर ही बैठो राया। अब तो समझ जाओ ए राजा, हो तो तुम राजा, अगर समझ जाओ तो अभी तुम्हें राज्य मिल जाए, जरा में क्षण भर में घटना घट जाए। तीर्थ व्रत कदे जिन करो, व्यर्थ के तीर्थ व्रतों में मत उलझे रहो, समय खराब ना करो। गिरी पर्वता चढ़ी प्राण मत हरो, और नाग पर्वत चढ़ चढ़ के अपने प्राणों को न सताओ, कि चले गिरनार, कि चले शिखर जी, कि चलो चढ़े हिमालय की कैलाश, कि बद्रीनाथ की केदार, क्यों सता रहे प्राणों को। गिर पर्वता चढ़ प्राण मत हरो, नाहक मत सताओ। पूजा पाठ जपो जिन जाति, कितना तो तुम पूजा पाठ कर चुके, कितना पूजा कितना जप कितने जाप कर चुके, हुआ क्या। पूजा पाठ जपो जिन जाप, जोग में ही बिटंबो आप, और योग भी तुम खूब कर चुके, कोई सिर के बल खड़े, कोई शरीर को इच्छा कर रहे हैं, कोई तिरछा कर रहे हैं, इस सब से क्या होगा, ये सब विडंबना है। जोग मा ही विटंबो आप, नाहक विडंबनाओं में मत पड़ो। छाड़ो वैद बनज व्यापार, ये सब व्यवसाय है, इन व्यवसायों से सावधान हो जाओ। पढ़िवा गुणिवा लोकाचार, बड़ा क्रांति का सूत्र है, खूब तो पढ़ चुके, टोटे तो हो गए पढ़ पढ़ के, पंडित हो गए पढ़ पढ़ के। पढ़िवा गुणिवा लोकाचार, और खूब तुमने आचरण संभाल के अपने को ऊपर से रंग लिया, बड़े गुणवान हो गए, और लोकाचार में भी बड़े कुशल, शिष्टाचार में बड़े योग्य, बड़े सभ्य हो गए। मगर इस सबसे कुछ भी ना होगा, ये सब पढ़ा रह जाएगा, ये पढ़ा लिखा, ये गुण जो तुमने ऊपर से थोप लिए, और ये लोकाचार, सब पढ़ा रह जाएगा। जब जाओगे तो जो जाएगा पंछी वह पंछी तो वैसा ही रहा, तुमने कभी उस पर कुछ ध्यान ही ना दिया। बहु चेला का संग निवारी, अभी खुद जागे नहीं हो और चेले इकट्ठे कर लिए। खुद तो जागो, फिर कोई आएगा तो बांट देना। पहले हो तो पहले खुद की ज्योति तो जले, फिर किसी बुझे दिए की ज्योति जला देना। मेरे पास लोग आ जाते, वो कहते हम जनता की सेवा करना चाहते, कि तुम्हारी कृपा होगी, बड़ी कृपा यही होगी कि तुम सेवा ना करो। अभी तुमने अपनी सेवा नहीं की, नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हमने तो सुना कि बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता, मेवा पे नजर लगी इसलिए सेवा करना चाहते। सेवा से कोई प्रयोजन नहीं कि सेवा करने से स्वर्ग मिलेगा, बात उल्टी, जिसको स्वर्ग मिल गया उससे सेवा फलती, जिसके भीतर स्वर्ग आ गया उसका जीवन सेवा बन जाता है, और जिसके भीतर मेवा बरस गया उसके कृत्यों में सेवा होती, उल्टी है बात। आ गए पूछने की जनता की सेवा करना, उससे कहता हूँ कि तुम देखते रहो जनता के कितने सेवक सेवा कर रहे, जनता मरी जा रही, जितने सेवक बढ़ते हैं उतनी जनता की फांसी लगी जा रही, कोई हाथ खींच रहा, कोई पैर खींच रहा, कोई गला, वो कहते हैं हम सब दबा रहे, मगर इसकी कोई फिक्र नहीं कि हाथ पैर टूटे जा रहे, कि जनता की गर्दन कटी जा रही, मगर सेवक कहता हम तो सेवा करके रहेंगे। एक ईसाई पादरी ने अपने बच्चों को स्कूल में समझाया कि सेवा करनी ही चाहिए, कम से कम एक बार तो सेवा सप्ताह में करनी ही चाहिए, और तू एक सप्ताह का समय देता हूँ सेवा करके आना। अगले सप्ताह उसने पूछा कि सेवा की बच्चों, तीन बच्चों ने हाथ हिलाया, एक बच्चे ने कहा कि हाँ मैंने की, बहुत प्रसन्न हुआ पादरी। उसने कहा क्या सेवा की बेटा? उसने कहा जैसा आपने कहा था कि कोई बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत रास्ता पार करती हो तो करवा देना हाथ पकड़ के, मैंने एक बुढ़िया को पार करवाया। प्रसन्न हो पादरी ने कहा साबा, इसी तरह सीखते रहोगे स्वर्ग मिलेगा। दूसरे से पूछा तूने क्या सेवा की? उसने कहा मैंने भी एक बुढ़िया को पार करवाया। तब थोड़ा पादरी को संदेह हुआ, मगर सोचा कि बुढ़ियों की कोई कमी तो है नहीं, मिल गई होगी। तीसरे से पूछा तूने क्या किया? उसने कहा मैंने भी एक बुढ़िया को सड़क पार करवाई। उसने पूछा तुम तीनों को तीन बुढ़ियाएं मिल गई? उन्होंने कहा तीन नहीं थी, थी तो एक, हम तीनों नहीं पार करवाए। तो उसने पूछा कि तीन की जरूरत थी पार करवाने में? उसने कहा तीन की क्या, अगर छह भी होते तो बड़ा मुश्किल मामला था, बामुश्किल करवा पाए पार, क्योंकि वो पार जानी नहीं चाहती, हाँप गए, मारपीट हुई, मगर हम भी डटे रहे कि सेवा करनी। आपने कहा कि किसी बूढ़े को रास्ता पार करवाना है और इसके बिना मेवा नहीं। बुढ़िया ने भी बड़ी ताकत मारी, बुढ़िया भी हम धोखे में थे, कितनी बुढ़िया है, बड़ी ताकतवर थी, और चिल्लाए और चीखे और मारे, मगर हमने करवा दिया। जब तक हम उसको उस तरफ न करवा दिए हम भी भागे नहीं, करवा के भाग खड़े हुए। सेवा, तुम्हारे पास अभी मेवा नहीं, तुम्हारे पास अभी आत्मा ही नहीं, तुम सेवा के नाम पर कुछ न कुछ गलत करोगे। ऐसी है तुम्हारी हालत जैसे कि तुमने कभी चिकित्सा शास्त्र पढ़ा नहीं और चले मरीजों की सेवा कर ली, तो वही हालत होगी ना, मरीज मरेंगे, तुम न जाते तो शायद बच भी जाते, बीमारी से सभी नहीं मर जाते, मगर अगर कोई चिकित्सक जिसको चिकित्सा शास्त्र का कोई अनुभव नहीं है मरीजों की सेवा करने चला जाए और देने लगे प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयां तो मारेगा, बीमारी से तो बच जाते मगर वैद्य से बचना मुश्किल हो जाए। दुनिया सेवकों से बहुत परेशान हो गई है, सेवकों ने बड़ा उपद्रव कर दिया है। ख्याल रखना असली घटना पहले स्वयं में घटनी चाहिए। बहु चेला का संग निवारी, उपाधि मसान बाद विस्तारी, और उपाधियों के चक्कर में मत पड़ो। संसार में उपाधियां हैं, कोई एमए है, कोई बीए है, कोई बीएससी है, कोई एलएलबी है, कोई एमडी है, कोई पीएचडी, कोई डीलिट, कोई डीफिल, ये संसारिक उपाधियां हैं। फिर साधुओं के जगत में भी उपाधियां चलती, कोई महंत है, कोई मंडलाचारी है, कोई शंकराचार्य है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। कोई लिखता है 105 श्री श्री, कोई लिखता है 108। कर्पात्री महाराज ने सबको मात किया, वो लिखते हैं अनंत श्री। अब इसके आगे तुम बढ़ नहीं सकते। जैसे छोटे बच्चे कहते हैं ना कि हम तुमसे एक ज्यादा, तुम जो भी कहोगे उससे एक ज्यादा। जिसने ये कह दिया उसने हरा दिया। अब तुम कोई भी संख्या बोलो वो एक ज्यादा। अनंत श्री उपाधियां, तुम परमात्मा हो, तुम्हें किसी और उपाधि की जरूरत नहीं। सब उपाधियां छोटी। अब परमात्मा को और क्या उपाधि चाहिए? जिन्होंने जाना है उन्होंने तुम्हारे भगवत्ता की घोषणा की है। उन्होंने कहा तुम भगवान हो, तुम परम हो, तुमसे पार और कुछ भी नहीं है। अब तुम क्या भगवान के बाद फिर जोड़ोगे एमए, एलएलबी, पीएचडी, बुद्धू मालूम पड़ोगे? सारा अस्तित्व परमात्मा से भरा है। इसलिए कहते गोरख उपाधि मसान, उपाधियों को तो तुम मरघट समझो, बाद विस्तारी और व्यर्थ के विवाद और शास्त्रार्थों में मत पड़ना, उनको विष की तरह त्याग दो। एता कहिए प्रत्यक्षी काल, अगर ऐसा न समझे न माना तो आखिरी समय में बहुत पछताओगे। एता कहिए इसलिए कहता हूं तुमसे बार बार, प्रत्यक्षी काल एकाएक ही रहो भुवाल, फिर अकेले जाना होगा ना, न शिष्य साथ जाएंगे, न उपाधियां साथ जाएंगी, न धन न पद, अकेले जाओगे ना, इसलिए अभी से जानो कि अकेले हो। एता कहिए प्रत्यक्षी काल इसलिए कहता हूं ताकि तुम्हें याद दिलाता रहूं बार बार कि आखिरी समय में जैसे जाओगे वैसे ही अभी रहो, अभी से वैसे रहो, फिर तुमसे मौत कुछ भी न छीन पाएगी, फिर तुम मौत को हरा दोगे, मौत तुम्हें न हरा पाएगी। एकाएक ही रहो भुवाल, सभा देख ही मांडो मत ज्ञान। लोग बड़े उत्सुक रहते कि कहीं मौका मिल जाए ज्ञान दिखाने का, कोई पूछ भर ले कुछ, ज्ञान दिखाने का मौका मिल जाए। ये अज्ञानी का लक्षण है। सभा देख ही मांडो मत ज्ञान, देख के कि कोई सुनने को उत्सुक है, कि कोई कुछ पूछ बैठा है, बेचारा फंस गया पूछ के, एकदम उसकी गर्दन ना पकड़ लो, एकदम अपना ज्ञान उसमें उड़ेलने ना लगो। जब तक कोई जिज्ञासु ना हो, मुमुक्षु ना हो, चुप ही रहना। गूंगा गहिला हो रहो अजान, जब तक मुमुक्षु ना मिल जाए तब तक तो बिल्कुल गूंगे हो जाओ, जैसे बोलने ही नहीं आता, गहिला पागल हो जाओ कि लोग पूछे नहीं अपने आप ही, उस पगले से क्या पूछना। गुरजीएफ के पास एक पत्रकार आया, वो उसका इंटरव्यू लेने आया था। गुरजीएफ चाय पी रहा था, पत्रकार को भी बिठा ला पास, और पास में बैठी एक शिष्या से गुरजीएफ ने कहा आज दिन कौन सा है? उस शिष्या ने कहा आज रविवार है। गुरजीएफ ने जोर से मुक्का पटका टेबल पर, वो कहा कि रविवार हो कैसे सकता है, कल ही तो शनिवार था। वो पत्रकार ने सुना तो उसके होश उड़ गए कि ये आदमी है कैसा, और इतना गुस्से में आ कि मुक्का पीट दिया और कहा कि हो कैसे सकता रविवार, किसको तुम धोखा दे रही, तूने समझा क्या, कल ही शनिवार था आज रविवार हो गए। वो पत्रकार तो उठ खड़ा हुआ, उसने कहा नमस्कार मैं जाता हूं। जब वो चला गया तब हंसी देखने जैसी थी, गुरजीएफ हंसा, शिष्य भी खूब आनंदित हुए, उन्होंने कहा आपने भी गजब किया। मैंने कहा इस मूर्ख के सामने समय खराब करने से फायदा क्या है, गहिला हो ही रहो। ये कह रहे हैं गोरख, गोरख कहते हैं कि पागल हो जाओ अगर ऐसा देखे कि गड़बड़ सड़बड़ फालतू आदमी पत्रकार इत्यादि, पागल हो जाओ, वो अपने आप ही रास्ता नाप जाएगा, फिर दोबारा आएगा भी नहीं। गूंगा गहिला हो रहो अजान, और बिल्कुल अज्ञानी हो जाओ। और जो जान लेते हैं वो अज्ञानी हो ही जाते हैं, और जो जान लेते हैं वो पागल हो ही जाते हैं। और जो जान लेते हैं वो गूंगे हो ही जाते हैं, क्योंकि जो जाना जाता है कहने का कोई उपाय नहीं। गूंगी केरी सरकरा, जिससे गूंगे ने शक्कर खाई हो। जो जान लेते हैं वो पागल हो ही जाते हैं, क्योंकि जो जानते हैं वो इतना भिन्न है इस जगत के तर्क से कि इस जगत उसे अंगीकार नहीं कर सकता। वे बावले हो ही जाते हैं। जो जान लेते हैं वे अज्ञानी हो ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है जो जाना है वो ऐसा है जो जाना जा ही नहीं सकता, जैसे जान के भी जाना नहीं जा सकता। अनुभव हो जाता है, स्वाद छूट जाता है, सिद्धांत नहीं बनता। तेरी आह किससे खबर पाइए, वही बेखबर है जो आगाह है। कहते हैं कि तेरे संबंध में पूछना हो तो किससे पूछे, कुछ है जिन्हें पता नहीं वो बताने को राजी है मगर उनको पता नहीं, और कुछ है जिन्हें पता है वे खुद ही बेखबर है, क्या किसी को खबर दे। तेरी आह किससे खबर पाइए, वही बेखबर है जो आगाह है। जिसको पता चल गया वो खुद ही बेखबर हो गया, वो बिल्कुल अज्ञानी हो गया। सुकरात ने मरते वक्त कहा है कि मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। यह ज्ञानी का लक्षण है। छाड़ो राव रंग की आस, छोड़ो कुछ होने की चिंता। यहां बड़ी अजीब चिंताएं चल रही, जो गरीब है वो अमीर होना चाहते और जो अमीर है वो सोचते हैं गरीब बड़े मजे में। ये वचन बड़ा अद्भुत है। छाड़ो राव रंग की आस, जो रंग है वो राव होना चाहते, जो राव है वो सोचते रंग मजा ले रहे। काश छोड़ छाड़ के सब झंझट, ले गए एक एक तारा और निकलते गांव गांव, कैसा आनंद नहीं होगा साधु संतों का। होती एक गुदड़ी और होता आकाश, तो मांग लेते दो टुकड़े और निश्चिंत सोते, पी लेते पानी सरोवर से, झाड़ के नीचे सो रहे थे, कैसा मजा नहीं होता। जो राजा हैं वे सोच रहे हैं कि भिखारी को बड़ा मजा है, और भिखारी सोच रहे हैं कि मारे गए कि कब तक इसी झाड़ के नीचे पड़े रहे, कभी छप्पर बनेगा कि नहीं, कभी घी भी चुपड़ पाएंगे रोटी पर कि नहीं, कब गद्दी हासिल होगी। यहाँ सब परेशान है, जिसके पास है वो सोचता है, जिनके पास नहीं वो आनंद में, जिनके पास नहीं वो सोचते कि जिसके पास है वह आनंद में। गोरख कहते हैं दोनों बातें छोड़ दो, जहां हो जैसे हो ठीक हो, आगे की आशा मत करो। भिक्षा भोजन परम उदास, जो मिल गया जो परमात्मा ने दे दिया है, भिक्षा जो परमात्मा ने दे दिया है उसमें परम शांति रखो और सब आशाएं छोड़ दो। उदास का अर्थ तुम मत ये समझना कि तुम उदास हो गए, कि बैठे हैं रो रहे हैं, कि मक्खियां भिनभिना रही, कि मक्खी मार रहे हैं, ये तो गोरख कह नहीं सकते, क्योंकि गोरख कहते हैं हंसी बा अगली बा धरी बा ध्यान। हंसे खेले करीबा रंग, ये तो कह नहीं सकते गोरख। और कोई कहे गोरख का उदास कुछ और अर्थ रखता है। उद आस, जिसकी आशा छोड़ दी जिसने वह उदास। अब जिसको आगे की कोई आशा नहीं है, जो नहीं कहता कि कल मजा करेंगे जब ऐसे हो जाएंगे, जो अभी मजा कर रहा है, जो कहता कल की क्या फिक्र, कल आया ना आया, कल आता कब, अभी मजा कर रहा है। हंसे खेले करीबा रंग, जो अभी रंग में डूबा है, जिसकी होली अभी है, जिसकी दिवाली अभी है, जो प्रतीक्षा नहीं कर रहा कि कभी और आएगी दिवाली, भविष्य आशाएं छोड़ दी। छाड़ो रंग रंग की आस, बिछिया भोजन परम उदास, रस रसायन गोटिका निवारी, छोड़ो रस रसायन। लोग सैकड़ों वर्षों से इस तरह के धंधे में लगे रहे, कोई बना रहा है साधु रसायन कि अगर रसायन बन जाए तो लोहा सोना हो जाए, कि रसायन बन जाए तो मरण धर्म आदमी को अमृत पिला दे वो अमर हो जाए। ये सब छोड़ो, रस रसायन गोटिका निवारी, रिद्धि पर हरो सिद्धि लेओ बिचारी। रिद्धि को तो छोड़ो तो ही सिद्धि मिलेगी, ये रिद्धि और सिद्धि का बल, इन सबको छोड़ो तो सिद्धि मिले। सिद्धि तो एक है, सिद्धि का अर्थ होता है जो भीतर छिपा है उसमें डुबकी मार जाओ। ना आकाश में उड़ने की जरूरत है, ना दीवारों के पार जाने की जरूरत, दरवाजे काफी हैं और आकाश में पक्षी उड़ ही रहे हैं, वो कोई परमहंस नहीं हो गए। और अगर तुम्हें बहुत ही दिल हो जाए तो हवाई जहाज में बैठ गए। रामकृष्ण के पास एक आदमी आया और उसने कहा कि मैं पानी पे चल सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं? रामकृष्ण ने कहा कि पानी पे चल सकते हो, कितना समय लगा इस कला को सीखने में? उसने कहा 18 साल लगे। रामकृष्ण हंसने लगे, उन्होंने कहा रहे बुद्धू के बुद्धू, हम 2 पैसा दे के नदी पार हो जाते हैं, तुम्हें 18 चले फायदा क्या है? जाओ चलो पानी पे, चलते रहो, पानी पे ही चलते हो ना, नाव में बैठ के पार हो जाते हैं 2 पैसा दे के। इसके लिए 18 साल गमाए। गोरख कहते हैं छोड़ो इस तरह की बातें, ये सब अहंकार के ही नए नए उपाय हैं। पर हरो सुरापान अरुभंग और छोड़ो नशे। नशा ध्यान का धोखा दे देता है। इस देश में साधु नशा करते रहे सदियों से, भांग गांजा, वेद से लेके सोमरस से लेके अब तक, अब एलएसडी बन गया अमेरिका में, वो सोमरस का नया वैज्ञानिक, वेद के ऋषियों से लेके अब तक तिमोथी लीरे और एल्डोस हक्सले तक, ये आशा रही है कि नशा करने से समाधि लग जाती है। नशा करने से समाधि नहीं लगती, समाधि का धोखा पैदा हो जाता है। इतनी सस्ती अगर बात होती कि नशा कर लिया समाधि लग गई। हाँ गांजा पी लोगे, भंग पी लोगे, शराब पी लोगे, थोड़ी मस्ती आ जाएगी क्योंकि जीवन की चिंताएं थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगी, मगर वो चिंताएं खड़ी हैं अपनी जगह, नशा उतरेगा वापस लौट आएंगी दुगने वेग से। पर हरो सुरापान अरुभंग, ताने उपजे नाना रंग। इसी सब के उपद्रव में तुम्हारे भीतर नाना प्रकार की कल्पनाएं इसके रहती। नारी सारी किंगुरी, काम वासना छोड़ो। अगर नर हो तो नारी से मिलेगा कुछ ये आकांक्षा छोड़ो, अगर नारी हो तो नर से कुछ मिलेगा ये आकांक्षा छोड़ो। नारी सारी, सारी कहते हैं मैना को। कई साधु ये धंधा करते रहते, बैठाए हैं मैना को, मैना उठाती कार्ड, लोगों का ज्योतिष खोलते हैं, हाथ देखते हैं, भविष्य पढ़ते, जन्म कुंडली जांचते, ये सब व्यर्थ की बकवास छोड़ो। किंगुरी होती सारंगी का नाम है। कुछ है जो इसी धंधे में लगे, बस मस्ते सारंगी बजा ली तो सब बच गया, तो सब आ गया। भीतर की सारंगी कब बजाओगे? बाहर की ही बजाते रहोगे, ये बाहर के ढोल पर ही थाप मारते रहोगे, भीतर का नृत्य कब? इसलिए कहते हैं बाहर के सब जाल छोड़ दो। तीनों सदगुरु पर हरी, सदगुरु ने कहा है ये तीनों छोड़ दो। आरंभ घट परिचय निष्पत्ति, फिर क्या करो? आरंभ करो अंतर यात्रा का। घट मंदिर को पहचानो, मंदिर को सजाओ, स्वच्छ करो, शुद्ध करो, परिचय करो आत्मा का। कौन तुम्हारे भीतर विराजमान है? कौन है यह चैतन्य? कौन हूं मैं कौन हूं? इस प्रश्न को उठाओ गजाएगा, उस दिन तुम निष्पत्ति ले सकोगे। उस दिन तुम्हारे जीवन में निष्कर्ष आ गया, और जिस जीवन में निष्कर्ष आ गया उसका मोक्ष आ गया। नरवे बोध कथन श्री गोरख जति। गोरख कहते हे सम्राटो, यही एक बोध मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, यही एक याद देना चाहता हूँ, जागो। यह जागरण तुम्हारी क्षमता है, तुम्हारी संभावना है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा है, ऐसे ही तुम में परमात्मा छिपा है। जुज मर्त भये कुल को हासिल करे है आप, एक कतरा न देखा जो दरिया न हुआ होगा। बूंद हो तुम सागर हो सकते हो, बूंद में सागर छिपा है, और जब तक सागर न हो जाओ तब तक चैन मत लेना, तब तक विश्राम मत लेना। पकड़े हुआ अभीप्सा तुम्हें एक प्रज्वलित अग्नि की भांति, और सब भस्मीभूत हो जाए और सब जल जाए और सब मिट जाए तो परम जीवन का आविष्कार हो जाता है। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, जिस मरनी मरो तिस मरनी मरी को रख दीघा। आज इतना है।